6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 8 september. Zakenman Elon Musk heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Oekraïense militairen hun satelliettelefoons niet konden gebruiken op het moment dat ze aanvallen op de Krim wilden uitvoeren. En de huurprijzen stijgen minder hard. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar ervoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging zou veel groter zijn geweest als de huren net als vroeger zouden meestijgen met de inflatie. Maar toen die vorig jaar boven de 10% kwam, is besloten de huren voortaan te koppelen aan de loonontwikkeling. In de vrije sector mogen de huren nu maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij 2 aanvallen van jihadisten. Volgens het militaire bewind van Mali staat het voorlopige dodental op 49 burgers en 15 militairen. Jihadisten vielen in het noordoosten van Mali een boot met burgers aan en een legerbasis. Volgens de regering heeft het leger ongeveer 50 daders gedood. De verantwoordelijkheid zou zijn opgeëist door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. In het noordoosten van Mali zitten sinds 2013 duizenden VN-militairen, maar die vertrekken de komende maanden. Mali wil alleen nog maar samenwerken met huurlingen van de Russische Wagner-groep. Noord-Korea heeft voor het eerst een onderzeeër te water gelaten die kernwapens kan afvuren, meldt het staatspersbureau. De boot zou zich hebben gevoegd bij de vloot die patrouilleert in de Japanse zee. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt blij te zijn dat de marine nu nucleaire wapens kan gebruiken vanwege de dreiging van de VS en diens Aziatische bondgenoten. Het is onduidelijk of Noord-Korea de onderzeeër daadwerkelijk van kernwapens kan voorzien. Zuid-Korea heeft afwijzend gereageerd en zegt dat Noord-Korea zijn geld beter kan gebruiken om de armoede in het land aan te pakken. De moordenaars van advocaat Dirk Wiersum zijn in beeld als verdachten van een eerder dodelijke schietpartij in Suriname. In mei 2019 werden in Paramaribo 2 mensen doodgeschoten vanuit een rijdende auto. Toen bleek dat een Nederlandse drugsbende achter de liquidatie zat, vroeg de Surinaamse politie hulp aan bij Nederland. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar Moreno B. en Guillermo B., die allebei een celstraf van 30 jaar nu uitzitten voor de moord op de advocaat Dirk Wiersum dus. Die werd doodgeschoten in september 2019, enkele maanden na de liquidatie in Paramaribo. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland met gemak gewonnen. In Eindhoven werd het gisteravond 3-0 voor Oranje, dankzij treffers van De Roon, Gakpo en Weghorst, allemaal in de eerste helft. Nederland heeft in groep B nu 6 punten uit 3 duels en staat daarmee tweede, achter Frankrijk dat gisteravond met 2-0 won van Ierland. Het weer vanochtend lokaal kans op wat mist. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag vandaag, met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Ook het weekeinde zonnig en zomers. En er is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er is een auto verongelukt, of heeft een ongeluk gehad, moet ik zeggen. En die staat nu ongelukkig op de rijbaan. En daarom is de A50 Apeldoorn richting Zwolle afgesloten bij Heerde-Zuid. De file is 2 kilometer lang. Vanaf Epe heb je een kwartier vertraging. Omrijden kan via Amersfoort, via de A1 en de A28. Het NOS Radio 1-journaal. Zakenman Elon Musk heeft vorig jaar hoogstpersoonlijk zijn Starlink-satellieten laten uitzetten op het moment dat Oekraïne bezig was met een drone-aanval op het door de Russen bezette schiereiland de Krim. Dat staat in zijn biografie die binnenkort verschijnt, van de Musk-biograaf Walter Isaacson. Correspondent Rudy Bauma in Washington. Rudy, jij sprak met Isaacson over die biografie, ook over dit incident. Maar wat gebeurde er? Ja, voor de duidelijkheid, die Starlinks, dat zijn eigenlijk een kleine panelen op poten waarmee je dan via een satelliet op internet kan. Hè. Ik heb ze zelf ook wel gebruikt in de Oekraïne, omdat het 5G daar vaak niet meer werkt. En er waren vorig jaar al verhalen van Oekraïnse militairen aan het zuidelijke front die zich moesten terugtrekken, omdat communicatie via Starlink ineens niet meer lukte, doordat Musk die werking zou hebben beperkt. Nou, nu heeft hij zich er voor het eerst ook zelf over uitgelaten, toegegeven dat hij inderdaad die Starlinks heeft uitgezet. En één specifiek incident waar hij over vertelt gaat over een onderzeedrones, meerdere onderzeedrones met explosieven die de Russische vloot bij de bezette Krim moest aanvallen en die raakte onbestuurbaar. toen Musk die Starlinks daar uitzette. Die spoelde aan. En begin dit jaar heeft Starlink de instellingen zelfs zo aangepast dat die Starlinks überhaupt niet meer kunnen worden gebruikt om zulke militaire drones aan te sturen. Maar waarom deed hij dat dan? Ja, nou, hij heeft duizenden Starlinks gedoneerd aan Oekraïne toen daar veel internet wegviel door Russische bombardementen op de infrastructuur. Maar hij kreeg bedenkingen toen zijn Starlink-satellieten ook gebruikt werden voor oorlogshandelingen in plaats van ja, om te ontspannen. Hij zei tegen die biograaf, ik heb die dingen uitgevonden om te Netflixen en te gamen. En nu worden ze ineens onderdeel van een bredere oorlog en dat was niet de bedoeling. En bovendien, zo vertelt hij nu, hadden Russische officials hem bang gemaakt dat alles ja, tot een kernoorlog zou kunnen leiden. En Musk presenteerde destijds ook ineens een vredesplan waarbij bezetting van de Krim en stukken van Oost-Oekraïne de bezette Krim en stukken van Oost-Oekraïne maar moesten worden opgegeven. En ja, Musk zei dat Poetin vrede wilde en dat er met hem moest worden onderhandeld. En hij zou volgens bronnen binnen de overheid zelfs hebben gezegd dat hij Poetin had gesproken. Dat ontkent hij overigens. Maar na dat incident heeft Musk contact gehad met zowel de nationale veiligheidsadviseur van president Biden als met de vicepremier van Oekraïne en ook met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. En met de Oekraïnse vicepremier die Musk eigenlijk smeekte die satellieten weer aan te zetten. Zijn biograaf heeft ook sms-verkeer daarover ingezien. En uiteindelijk heeft Musk toen in ieder geval voor een deel van die satellieten de zeggenschap uit handen gegeven aan het Pentagon. Ja, dat doet je wel een beetje achter de oren krabben van wat zijn invloed, zijn macht dus is. Ja, door dit incident zijn er eigenlijk enorme zorgen binnen onder andere Amerikaanse defensie ontstaan over zijn macht. En ze konden hem niet eens aan een contract of zo houden, want dat was er in ieder geval aanvankelijk helemaal niet. Dus hij kon doen wat hij wilde. En Musk is met die technologie echt een geopolitieke wereldspeler geworden. En een official die zei zelfs, we behandelen hem daarom maar als een staatsman of als een diplomaat. Inmiddels heeft hij wel een deal gemaakt met de Amerikaanse defensie, ook over de kosten van al die Starlinks. Want die miljoenen die daaraan opgingen, die droeg hij met SpaceX tot op dat moment zelf. Maar wel illustratief is dat een journalist onlangs beschreef dat hij een interview met het Pentagon had aangevraagd over die hele kwestie. En hem werd verteld dat hij daarvoor eerst toestemming moest vragen aan Elon Musk. Echt waar? Oh. Ja. Dan moet die biografie nog verschijnen. Maar hoe heeft hij het aangepakt, die biograaf? Ja, die biograaf Walter Isaacson heeft twee jaar met Musk opgetrokken. Ongeveer een week per maand. Hem is door Musk ook geen enkele beperking opgelegd, zei hij zelf. Is hij wel een hele bekende journalist hier. Hij was eerder de baas van CNN en Times Magazine. En hij heeft eerder bestsellers geschreven over Steve Jobs en Albert Einstein. Nou, die Isaacson die heeft ook uitvoerig contact gehad met zo'n 140 mensen om Musk heen. Familie, vrienden, voormalige zakenpartners, et cetera. En ja, wij hebben Isaacson daar weer uitvoerig over gesproken in New Orleans, waar hij vaderlandse geschiedenis doseert aan de universiteit. Maar is het dus dan een door Musk wel geautoriseerde biografie? Jazeker. Hij is eigenlijk heel open geweest naar die Isaacson, die geen beperkingen had en ook niet het manuscript eerst aan Musk hoefde te laten zien. Dus in alle vrijheid eigenlijk te werk kon gaan. Rudy, dankjewel. En het volledige interview van Rudy Bauma met Elon Musk, biograaf Walter Isaacson, is maandag te zien bij Nieuwsuur op NPO 2 om 9:30. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur een reportage over zwerfafval. Een heffing op wegwerpplastic moet daar een einde aan maken. Maar resultaten blijven tot nu toe uit. Want volgens stellingen ligt er nog evenveel plastic in de natuur als voor de maatregel. En niet zo gek, vindt universitair hoofddocent marketing Hans Risselda. Het verbaast me niet heel erg. Want ik denk dat heel veel mensen er misschien ook wel niet echt van wisten. Dus mensen komen bijvoorbeeld op het station bij een kiosk, willen gewoon een kop koffie. Daar zit dan die meerprijs op. Dat vinden ze denk ik dan even vervelend. Maar daarna gaat het weer zoals het gaat. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat mensen denken, ja, ik heb daar nu die, laten we zeggen, 10 cent voor betaald. Nu kan ik er verder mee doen wat ik wil. Maar dat betekent niet dat de heffing helemaal niet kan helpen. Ik denk dat het bij dit soort beleidsmaatregelen ontzettend belangrijk is om dat juist wel tijdig te communiceren en uit te leggen. En helemaal met deze maatregel, kijk, de oplossing is voor, denk ik, in ieder geval een groep consumenten heel eenvoudig. Die moeten zo'n bijvoorbeeld herbruikbare mok of beker aanschaffen. En als je dat op tijd weet, dan kun je dat op je gemak doen en een leuke uitzoeken. Maar als die irritatie er eenmaal is over die heffing die dan onverwachts is gekomen, ja, dan gebeurt dat misschien wel niet of te laat. In 1 minuut je standpunt onderbouwen tijdens een tv-debat. Als het aan Pieter Omtzigt ligt, is dat verleden tijd. Volgens hem draait het veel te veel om de one-liners. In Opeen zei Jeroen Pauw dat hij dat begrijpt, maar dat het ook lekker weg moet kijken. Televisie heeft gewoon een aantal regels. En een van die regels is, het moet ook een beetje leuk zijn. Het moet ook een beetje spannend zijn. Er moet ook een zekere dynamiek in zitten. Dat betekent dus een afwisseling tussen inhoud. Kijk naar, zelfs ook naar die fantastische interviews die Nieuwsuur heeft gemaakt. Mm-hmm. Die waren zo lekkere tv, omdat het ook spannend was. Omdat je ook echt dacht, hoe komt die hieruit? Er moet iets ontstaan. En ja, dat kan niet zo. Je kan niet terug naar Van Acht en Wiegel. Rick Nieman, die ook veel de verkiezingsdebatten heeft geleid, vindt de kritiek van Omtzigt een onnodige aanval op de journalistiek. Ik denk als jij per persoon dik 10 minuten hebt om allerlei punten te kunnen maken, dan is dat toch heel informatief voor een kijker die misschien niet alle verkiezingsprogramma's doorakkert en misschien geen zin heeft in een gesprek van 2,5. De avondshow met Arjen Lubach stond stil bij de verkiezingslijst van de VVD. In de top 10 staan 3 mannen. Een goede zaak, vond hun onvolprezen parlementaire verslaggever. Ik bedoel, als 3 mannen, als die gewoon goed zijn in hun werk, ja, waarom niet? Oh ja, ja, nee, ja, oké, dat is natuurlijk zo. Dus jij vindt het wel goed? Ja, ze hebben bijvoorbeeld Erik van den Burg op 4. Best hoog natuurlijk, dat is een beetje een gok. Maar ik denk wel dat hij dat aan kan. Ik heb beelden van hem gezien, leuk koppie. Hij is heel slim. Hij is grappig, spat van het scherm af. Gewoon een leuke verschijning. Gewoon leuk. Ook nog eens vader van 2 kinderen. Ik weet niet hoe hij dat combineert. Dus ja, een echte powerman. En dat was gisteravond op tv. Summer Night City. Abba. Vliegen vanaf Schiphol wordt nog duurder. Dat lezen we op de voorpagina van de Telegraaf. En die prijsverhoging heeft te maken met de geplande krimp van de luchthaven, staat in een document van het ministerie van Infrastructuur dat in handen is van de krant. Daarin staat ook dat luchtvaartmaatschappijen en reizigers steeds vaker zullen uit gaan wijken naar andere luchthavens over de grens. In het document stelt het ministerie dat niet omwonenden, maar de consument de prijs zal betalen voor de krimp van Schiphol. Een luchtvaarteconoom zegt tegen de Telegraaf dat vliegtickets daardoor gemiddeld zo'n 5-10% duurder kunnen gaan worden. Het moet makkelijker worden om blikjes en flesjes in te leveren, eist het kabinet. Daarover schrijft het AD vanochtend. Op dit moment is de chaos rond het inzamelen van die statiegeldverpakkingen te groot, zo vindt men. Het kabinet is ook ronduit teleurgesteld over het aantal inzamelpunten, de vele kapotte automaten en de soms lange rijen voor. Bedrijven zijn verplicht om 90% in te nemen, maar vorig jaar kwam er maar 68% terug via die statiegeldroute. Dat zorgt ook weer voor meer zwerfafval natuurlijk, omdat mensen zoeken naar statiegeld, flesjes en blikjes in de openbare prullenbakken. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen die zegt tegen het AD dat er nog werk aan de winkel is op dit gebied. De schaderegeling voor zorgpersoneel met long-covid is zwaar onvoldoende, zeggen vakbond FNV en de patiëntenorganisatie Post-Covid-NL in Trouw. Zorgmedewerkers die nog altijd last hebben van een coronabesmetting kunnen 15.000 euro krijgen. Maar de vakbond vindt dat de overheid er met een koopje van af wil komen. En bovendien, zo zegt de FNV, zijn de eisen die worden gesteld om dat bedrag te ontvangen absurd. De bond vindt het niet kunnen dat zieke mensen binnen 4 weken tijd 10 documenten moeten invullen en aanleveren. En op veel voorpagina's van de kranten uiteraard ook aandacht voor het Nederlands elftal, voor de winst met 3-0 van Griekenland in de EK-kwalificatiewedstrijd. Oranje staat nu tweede in de pool. We zijn los, kopt het AD, bij een foto van een juichende Cody Gakpo en Wout Weghorst. Volgens de krant heeft Ronald Koeman net op tijd de succesformule gevonden voor het Nederlands elftal. En de Telegraaf ziet dat het Nederlands elftal weer kleur op de wangen krijgt. Ook met een foto van Gakpo en Weghorst erbij. Oranje was snel klaar met de Grieken, aldus de krant. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle was een ongeluk gebeurd met een auto bij Heerde-Zuid. 3 kilometer file. De weg is nog steeds dicht. Omrijden kan via Amersfoort, via de A1 en de A28. Japan is in de greep van een misbruiksschandaal in de muziekscene. Manager Johnny Kitagawa, die meerdere succesvolle Japanse popgroepen samenstelde, blijkt jarenlang tienerjongens te hebben misbruikt. Staat in een onafhankelijk onderzoek naar de zaak dat is gepubliceerd. Kitagawa is in 2019 overleden. De huidige topvrouw van zijn bedrijf heeft haar ontslag ingediend. Consulente Anoma van der Veren, wat voor man was Johnny Kitagawa? Hij was echt de mediabaas van Japan, een behoorlijke persoonlijkheid. Zelf hield hij niet zoveel van de spotlight, maar we weten nu misschien waarom ook wel dat het geval is. Maar hij hield zichzelf heel erg op de achtergrond. Maar daarbij is hij wel de oprichter van Johnny's. En dat staat nu bekend als de meest invloedrijke entertainment agentschap eigenlijk van Japan. Dat zijn mensen die je dagelijks op tv voorbij ziet komen. En ja, daar stond Kitagawa achter de schermen. En waar wordt hij allemaal van beschuldigd? De details zijn misschien iets te expliciet om te noemen. Maar hij wordt beschuldigd van meer dan 50 jaar lang jonge mannen en vaak minderjarige mannen misbruikt te hebben. Inmiddels gaat het waarschijnlijk om honderden mensen. En hij zou de jongens dus naar huis hebben uitgenodigd en daar misbruikt hebben. Vervolgens geld gegeven of onder druk gezet om hun mond te houden. Als je dan wel praatte, dat betekent meteen je einde van je carrière. Dat is de ervaring van veel slachtoffers. En je noemde het onafhankelijk onderzoeksrapport ook al. En daar zijn heel veel van dat soort ervaringen in opgenomen. En als hij zo'n invloedrijke muziekproducent was, wat doet dit dan nu met Japan? Hij maakt enorm veel los. Er zijn vragen over hoe hij ermee weg is gekomen. Meer dan een halve eeuw. En wat er nu moet gebeuren met het agentschap, met het bureau. Er zijn vragen over compensatie voor de slachtoffers. Maar ik denk dat de grootste vraag wel is waarom de media zo lang dit probleem negeerden. In 1999 was er al een roddelblad die erover schreef, maar dat is lang genegeerd. Het is gewoon simpelweg in de doofpot gestopt. Kitagawa leidde wel echt een van de meest invloedrijke artiestenbureaus van Japan. En hij had dus ook warme banden met die media. Het is ook een beetje overduidelijk waarom er niet over gesproken werd. En juist dat maakt een hoop los in Japan en dat brengt wel een hoop discussie teweeg. Maar waarom is dat in de doofpot gestopt? Ja, media is natuurlijk een grote factor. Maar ik denk dat hij ook wel gebruik maakte van het feit dat Japan best wel slechte wetgeving heeft. Als het gaat om dit soort dingen. En een enorme zwijgcultuur onder mannen. Vooral over seksueel geweld, seksueel misbruik. Kijk, onder vrouwen is het al 9 van de 10 mensen die geen melding doen als ze slachtoffer worden. En bij mannen is dat nog erger. En dat heeft hem enorm in de hand geholpen. Mensen die naar buiten traden, ja, die werden gewoon niet serieus genomen. En als je naar de wetgeving kijkt, pas in 2017 werden mannen wettelijk opgenomen als slachtoffer, als potentieel slachtoffer van seksueel geweld. Dus ja, je moet je voorstellen dat je voor 2017 officieel niet verkracht kon worden als man. Ja, je ziet dat er nu in de Japanse samenleving wel een enorme verandering is. Maar dit soort verhalen helpt dat wel een beetje naar de voorgrond brengen. En het is ook wel gek dat er eigenlijk niet over gediscussieerd is. Maar dat gebeurt dus nu een stuk meer. Nou ja, precies wat je zegt. Zou dit schandaal dan in ieder geval kunnen helpen om het echt bespreekbaar te maken? Ja, absoluut. Dat zie je nu ook al. Vanwege dit schandaal stappen steeds meer mensen naar voren toe. Je zag het eerder ook al met kleinere schandalen, voornamelijk over vrouwen. Maar steeds meer mensen durven in Japan hun misbruik aan te kaarten. En je ziet toch echt wel scheuren in die zwijgcultuur komen. En ik verwacht ook wel eigenlijk dat er steeds meer van dit soort schandalen naar buiten zullen komen in de komende jaren. Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Het is 6:59. Het Nederlands elftal rekende af met een mindere periode. In de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland werd ruim gewonnen, zag voetbalcommentator Jeroen Guter. Het was hoog tijd voor een resultaat. En het was ook de hoogste tijd voor een goede wedstrijd. Dat realiseerde Ronald Koeman zich. En mede met het oog daarop schakelde hij terug naar de opstelling die Oranje hanteerde tijdens het WK. 1 met 5 man achterin. Dat gaf stabiliteit, dat gaf vertrouwen. En dat vertaalde zich in een uitstekende eerste helft, waarin het Nederlands elftal uiteindelijk de basis legde voor die 3-0 zegen op Griekenland. Doelpunten van Martin de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst nog voor rust. Trouwens, alle drie voorbereid door Denzel Dumfries. Kortom, een makkelijke avond, met name in de tweede helft, waarin uiteindelijk niet veel meer gebeurde. Maar daar ging het niet om. Nederland rehabiliteerde zich op deze avond in Eindhoven. Het versloeg de Grieken met 3-0 en is weer helemaal terug met het oog op kwalificatie voor het EK. Zondag de uitwedstrijd in Dublin tegen de Ieren. En aanvoerder Virgil van Dijk kijkt ook tevreden terug op de wedstrijd. Ik denk dat het goed ging. Solide vooral. En iets waarop we verder kunnen. En hopelijk kunnen we dat ook zondag weer laten zien waar het lastiger wordt in Dublin. Maar goed, het was vandaag een mooie avond, denk ik, voor ons. Tuigende eerste helft met name? Zeker weten. En ja, dik verdiend gewonnen natuurlijk. Ik denk gewoon een goede pot. En natuurlijk zijn er verbeterpunten die er altijd zullen zijn. En daar gaan we morgenochtend over analyseren. En dan moeten we weer staan zondag. Het is echt geen tegendoelpunten. Is dit nou ook een beetje het gelijk van dat systeem? Weet ik niet, maar het doet wel wat als je zoveel tegendoelpunten tegenkrijgt. En dus ja, 0 is heilig vandaag. En als we dat doen, hebben we een best wel grote kans dat we wedstrijden winnen. En het klinkt misschien cliché, maar het is wel zo. We hebben de kwaliteiten voorin om doelpunten te maken. Of het nou gewoon in het spel is of in spelervattingen. En dat zag je vandaag. Ik moet al een beetje lachen als die vraag over dat systeem komt. Want je voelde hem natuurlijk al wel een beetje aankomen. Hoe ging dat deze week? Want de bondscoach vertelt dat op een gegeven moment een keer, dat hij dat van plan is. Jij hebt wel eens eerder verteld dat je er niet zo'n fan van bent. Heb je er nog iets over gezegd? Nee, ik heb daar al eerder over gesproken met de bondscoach. Ook voordat we hier kwamen afgelopen maandag. En ja, wat ik al eerder zei. Kijk, als je zoveel tegendoelpunten krijgt, moet je op zoek gaan naar de oplossing. En vandaag stond het als een huis in mijn ogen. En dat is de basis, denk ik. Zei Virgil van Dijk tegen Jeroen Stekelenburg. En die vroeg aan bondscoach Ronald Koeman wat bij hem blijft hangen na deze overwinning. Een goed gevoel dat je de wedstrijd wint, 1. En ik denk vooral in de eerste helft. De tweede helft was anders, was minder kunnen creëren dan de eerste helft. En ja, ik denk hele goede calls. Daar zag je toch terug bij momenten waar we heel veel aandacht aan hebben besteed. Dumfries natuurlijk enorm belangrijk aan de rechterkant. Want is dat waar je veel aandacht aan hebt besteed? De wingbacks die er overheen komen? Ja, dus het is duidelijk dat wij dat vanaf maandag ook zo goed als het kan al zo snel in zo'n week daar wel ons op hebben gefocust. En ja, met Wout diep, twee tienen erachter en aan twee kanten dan wel backs, maar die ook voetballend vermogen hebben. En met name Denzel natuurlijk, die fysiek heel sterk is, kan ook bij de tweede paal een bal koppen en erin koppen. Dus, want die is als een vis in het water, hè, in dit systeem. Ja, dat zie je gelijk eigenlijk. Ja, dat zie je. Tuurlijk, dit systeem, daar zijn spelers die spelen dat iedere week. Er zijn ook heel veel spelers die hebben het grotendeels gespeeld. Alleen ik denk dat er wel een verschil in zat. Met name de eerste helft. Dat we heel goed en heel vaak echt vol druk hebben gezet. Dus we hebben eigenlijk bijna niets weggegeven op één vrije trap die Mark Vlek gewoon heel erg goed pakt. Zei bondscoach Ronald Koeman. In De Slimste Mensen kwam deze week voorbij wat de kandidaten wisten van Kylie Minogue. En net als de meeste mensen doen wij op de bank ook nog steeds mee. Dus zangeres, Australië, Neighbors vlogen al meteen door de kamer. En Can Get You Out of My Head. En nou krijg ik het toch niet meer uit mijn hoofd. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. NPO Radio 1.

bladeramenas of gele mosterd. En dat moet per se vlak na 1 oktober gebeuren? Ja, als het later gebeurt, dan heeft die groene mest er eigenlijk geen kans om te groeien en die stikstof op te nemen. Dus dan is het helemaal niet effectief. Want dan komen de plantjes niet meer tot wasdom, zou ik maar zeggen. Nee, dan is het. En is het weinig zonlicht en dan heb je alleen een paar sprietjes nog boven de grond staan. En dan spoelt alsnog die stikstof het grondwater in. Ja. Verslaggever Vincent Verrein ging langs bij een aardappelteler, Bert Sloetjes, in het Gelderse Halle. En hij zag op dat aardappelveld dat die aardappels inderdaad eigenlijk nog wel een groeispurt kunnen gebruiken. Dit zijn ze, de aardappelen. Ja. Dit zijn de aardappelen. En je ziet wel dat deze aardappelen nog niet zo groot zijn. En deze aardappelen zijn zo rond 20 mei geplant. Dus gemiddeld 4 weken later dan normaal. En dit zijn krieltjes? Nou, ze zijn wel iets groter dan krieltjes. Maar ze zijn wel klein? Ja, ze zijn klein. En we hebben hier toevallig één grotere liggen. En zo moeten ze eigenlijk worden. Maar deze hebben nog gewoon 3-4 weken tijd nodig voordat ze volgroeid zijn. De aardappels zijn klein. Dat komt dus ook door het natte voorjaar. Ja, wij hebben gewoon de hele maand april was gewoon heel erg nat. Begin mei zelfs nog. Dus wij hebben gewoon eigenlijk 3-4 weken later geplant als normaal. Sinds dit jaar hanteert de overheid dus een nieuw beleid als het om oogsten gaat. Op 1 oktober moet er geoogst zijn. Ja. En moet het hier vervangen zijn door een gewas dat veel stikstof opneemt. Ja, gaat u zich daaraan houden? Kan ik heel kort over zijn? Nee, lukt niet. Want dan is de aardappel veel te klein. Kunt u hem weggooien? Ja, een aardappel die moet afgerijpt zijn. Die moet uitgegroeid zijn. Vanwege er moet voldoende droge stof in zitten. Dan heeft hij een goede bakkwaliteit. Dan is hij goed bewaarbaar. En dan heeft hij ook de voldoende grofte, de lengte, om daar friet van te bakken. Dus wij zullen gewoon de natuur zijn gang moeten laten gaan. Ondanks dat de overheid denkt van ja, het moet anders. U zegt ik doe dat niet, maar dat betekent dus dat u, we gaan het niet al te technisch maken, maar u wordt gekort dan op de stikstofruimte van volgend jaar. Ja. Nou, we kunnen niet minder planten, maar we kunnen volgend jaar gewoon minder bemesten. Nou is er in Nederland een stikstofprobleem, problemen met waterverontreiniging. De overheid vraagt nu aan de aardappelboeren om daar ook bij te helpen, net zoals we dat aan andere boeren hebben gevraagd. Ja, moet u daar dan toch niet een beetje naar schikken? Als je het zo stelt, dan is jouw vraag terecht. Maar de werkelijkheid is anders. Het oneerlijke zit erin dat de Nederlandse regelgeving heeft zo bedacht. Stel je voor dat je 10 percelen hebt en waarvan 9 goed zijn qua grondwater, maar 1 niet. Dan zegt de Nederlandse overheid, dan is alles verkeerd en moeten alle mensen moeten gaan voldoen aan die nieuwe wetgeving. Terwijl wij als aardappeltelers zeggen, ga nu gewoon doelgericht sturen op de plekken waar het nog niet goed is. Waar gaan we nu heen? Ja, we gaan nu weer terug naar het bedrijf. Daar hebben wij nog wat aardappelen liggen die we morgen gaan leveren naar de vriesfabriek toe, die al gerooid zijn. Hier ligt een hele grote berg aardappelen. Wat zijn het eigenlijk voor aardappelen? Dit zijn frietaardappelen. Dit zijn vroege frietaardappelen. Deze zien er wel behoorlijk groot uit. Hoe kan dat? Ja, nou, dit is dus een vroeg ras. En die worden dus nu ook gelijk achter de rooien gelijk verwerkt in de fabriek. Dit is zoals de minister het graag zou zien. Nu oogsten en dan een ander gewas op het land. Ja, nee, precies. Zo zou de minister. Alleen het probleem is, we kunnen niet allemaal dit soort aardappelen planten. Want deze kun je dus niet bewaren. En de friesfabrieken willen een jaar rond friet bakken. Dus je hebt ook andere rassen nodig die het in de schuur kunt bewaren. En die je dan in januari, februari, maart, april tot en met juli aan de fabrieken kunt leveren. Deze blijft misschien goed tot oktober, november. Precies, zoiets, ja. Ja. Wat denkt u eigenlijk dat de gevolgen zijn voor de consument van deze regels? Als je uiteindelijk alle kosten die wij extra moeten maken of de mindere opbrengst die wij krijgen, zal de consument betalen. Een duurder frietje dus? Uiteindelijk zal alles duurder worden en ook het frietje. De aardappelteler Bert Sloetjes. Jan-Jo de Haan van de Wageningen Universiteit. Begrijpt u de bezwaren van deze boer? Ik En ook mee, zeker omdat deze regelgeving pas heel laat, eigenlijk pas begin dit jaar duidelijk is geworden. En ja, telers hebben überhaupt eigenlijk niet hebben op in kunnen spelen. En wat hij zegt van ja, als je 10 percelen hebt en eentje, daar is een probleem mee bij de grondwaterstand, daar moet de rest nu onder lijden. Zit daar wat in? Ja, deels wel. Aan de andere kant, ja, de regelgeving is niet heel erg duidelijk. Het gaat veel meer uiteindelijk of het gemiddeld op gebiedsniveau goed is vaak. Dus als er eentje boven zit, is dat niet zo heel erg. Maar ja, als in Nederland op de zandgronden als geheel zitten we te hoog. Dus moeten daar maatregelen genomen worden. Hoeveel breng je de stikstof echt terug? Hoeveel stikstofreductie haal je hiermee? Nou ja, dat is ook nog wel onderwerp van discussie. Het verschilt, naast aardappelen geldt het ook voor andere gewassen. En bij aardappelen is er wel onderzoek naar gedaan dat het wel effectief is. Maar dat je misschien ook zelfs toch nog iets later dat vanggewas zou kunnen planten. En daarmee toch wat meer ruimte nog geeft voor de aardappelteler om toch wat later nog te rooien. En, maar ja, uiteindelijk de regel, de overheid heeft besloten om het toch op één datum, 1 oktober, allemaal neer te zetten. Ja, maar als er dan nog zoveel discussie over is, dan is het wel voorstelbaar dat aardappeltelers zeggen, daar worden wij dus de dupe van. Ja, nee, zeker. Ze worden er dupe van, want ja, het is of je wordt gekort, dus zoals deze boer volgend jaar op de hoeveelheid die je kan bemesten. Of ja, je moet eerder rooien en is maar de vraag of je aardappel inderdaad al goed is en kwalitatief ook goed is en voldoende opgebracht heeft. Ja. En of je het ook kan doen, want ja, normaal rooit men tot ruim in oktober door en nu moeten de boeren al op 1 oktober daarmee klaar zijn. Een oplossing zou dus zijn zo'n vroeg ras kweken. Want dan zit je ruim voor die 1 oktober. Maar daar horen we boersloetjes ook al van zeggen. Ja, maar frietfabrieken bijvoorbeeld en consumenten willen het hele jaar door rond die frietaardappelen. Ja. Zit daar ook een probleem? Dus, ja, daar zit ook een probleem. Hè. In ieder geval, ja, je hebt allerlei verschillende rassen. Dus een vroeg ras wat je direct kan leveren, maar wat je dan weer niet kan bewaren. En later rassen die pas weer later kan oogsten. Dus ja, daar is het zoeken. En daar zit waarschijnlijk wel ruimte in door ja, misschien toch wat vroegere rassen te zoeken die je wel weer goed kan bewaren. Maar ja, daar hebben in ieder geval voor dit jaar de telers zich helemaal niet op kunnen voorbereiden. Nee, daar bent u wel mee bezig, ook als Wageningen Universiteit. Maar zover is het gewoon nog niet. Ja, ja. Dank u wel, Jan-Jo de Haan, onderzoeker bodem en bemesting aan die universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Iran maakt steeds meer gebruik van gijzeldiplomatie. Een tactiek waarbij onschuldige buitenlanders worden vastgezet in Iran en gebruikt als ruilmiddel om bijvoorbeeld veroordeelde Iraniërs terug te halen. Deze week lekte via de New York Times uit dat een jonge Zweedse diplomaat die werkte voor de Europese Unie al 500 dagen vastzit in Iran op verdenking van spionage. Iran-deskundige Maaike Warnaar, verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Tegen wie zou hij geruild worden? Is dat duidelijk? Ja, dat is Hamid Nouri. Hij zit gevangen in Zweden al sinds 2019. En dat is een Iranier die in de jaren 80 in 1988 verantwoordelijk is geweest voor de executie van duizenden oppositieleden in Iran. Iran wil dus heel graag die twee ruilen. Wat zegt het over het regime dat zij zo'n man terug willen halen? Nou, bekend is dat Nouri destijds heeft samengewerkt met verschillende mensen En de huidige president van Iran, Raisi, is daar één van. Dus die, die zitten in dezelfde club, zou je kunnen zeggen. En er is wel sprake van een zekere loyaliteit. Ook als je zoiets vreselijks, vanuit mijn oogpunt samen hebt gedaan, dat creëert wel een band. En ik kan me best voorstellen dat die loyaliteit ook meespeelt in het terugkrijgen van Hamid Nouri. En is dit dus inderdaad een tactiek die Iran steeds vaker gebruikt? Onschuldige buitenlanders proberen te ruilen? Ja, gijzelingsdiplomatie gaat eigenlijk al terug. Nou ja, het is iets wat al eeuwen, misschien wel duizenden jaren teruggaat. Maar wat ook in de Islamitische Republiek Iran al teruggaat tot de gijzelingscrisis. Begin jaren 80, van 1979 tot 1981. Toen Iran een grote groep Amerikaanse diplomaten had gegijzeld. Ook om bepaalde concessies los te krijgen van Amerika. En sinds die tijd is dit vaker gebeurd. Het gebeurt vrij regelmatig dat mensen in Iran worden opgepakt. Mensen met die deels één Iraanse ouder hebben, of twee Iraanse ouders, maar in het Westen wonen. En dat op die manier druk wordt uitgeoefend op het Westen om bepaalde concessies te doen. Bijvoorbeeld financiële concessies. Dat tegoeden die bevroren zijn, die worden vrijgelaten. Of inderdaad, zoals nu, een soort gevangenenruil. Ik kan me voorstellen dat het voor westerse regeringen dus een duivels dilemma is. Want als je toegeeft, dan zet je de deur open voor nog meer van dit soort eigenlijk ontvoeringen. Ja, het is een tactiek die gebleken heeft te werken. En het lijkt ook erop dat hij daarom vaker wordt ingezet. Dus ja, je zit, als westerse regering sta je inderdaad voor een ontzettend moeilijk dilemma. Je wilt je landgenoot natuurlijk niet in Iran in die vreselijke gevangenis laten zitten. Tegelijkertijd wil je ook niet dat iemand die verantwoordelijk is voor zulke vreselijke schendingen misdaden tegen de mensheid, ineens weer op vrije voeten loopt. Ja, en je wil ook niet dat je eigenlijk zeker weet dat je de volgende diplomaat of andere landgenoot ook weer achter de tralies ziet verdwijnen. Waarna een volgende eis komt natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En dit gebeurt allemaal wel achter de schermen. Waarom is dat? Ja, het is inderdaad zo'n 500 dagen geleden dat Nouri in de gevangenis, Floderis in de gevangenis terechtkwam. En pas nu horen we ervan. En het heeft er alles mee te maken dat het vaak veel makkelijker is om te onderhandelen over dit soort zaken als ze niet in de publiciteit zijn gebracht. En dat is heel gebruikelijk. En daarom weten wij dus ook niet, als Iran-onderzoekers, weten wij niet hoeveel westerse diplomaten of überhaupt westerlingen op dit moment in Iran in de gevangenis zitten. Maar wat is het belang van Iran om het achter de schermen te doen? Nou ja, ook dan geldt, soms is het makkelijker onderhandelen als niet iedereen over je schouder meekijkt. En uiteindelijk is het toch om een bepaald gewin te doen. En soms werkt dat beter in achterkamertjes. Dank u wel, Iran-deskundige Maaike Warnaar. Kennismigranten zijn bezorgd over hun positie in Nederland. Dat kopt de Volkskrant. Ze zien namelijk, zo zeggen ze, de verharding in de samenleving ten opzichte van migranten, vooral nadat het kabinet viel over migratiebeleid. Veel kennismigranten zijn bang dat een nieuw kabinet de loondrempels of belastingregels zal aanscherpen, blijkt uit een enquête van de Volkskrant. Ook wordt er gevreesd voor meer racisme en beledigingen. Burgers kennen het verschil niet tussen vluchtelingen en migranten en voegen deze groepen samen met alle gevolgen van dien, zegt een kenniswerker uit Chili tegen de krant. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 kennismigranten nu in ons land. Ouders zouden, terwijl hun relatie nog goed is, goede afspraken moeten maken voor de kinderen na een eventuele scheiding. Daarvoor pleit de Vereniging voor Familieadvocaten in het AD. Vooral voor jonge ouders zou het helemaal niet gek zijn om al afspraken te maken over bijvoorbeeld geld en zorg, zegt de voorzitter van Familieadvocaten tegen de krant. Het is, zo zegt ze, tegenwoordig veel normaler om te scheiden. Het gebeurt dus ook veel meer. Dus kan er maar beter over de gevolgen worden nagedacht. Sinds 2019 is het trouwens ook verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen. De vakantie zit er al lang weer op eigenlijk voor iedereen. En dus stromen de snelwegen weer snel vol, zegt de ANWB tegen nu.nl. Vooral op dinsdagochtend en donderdagochtend staat Nederland weer ouderwets vast. Maandagochtend stond er 360 kilometer file, terwijl dat 3 weken geleden nog maar 20 kilometer was. Verkeerspsycholoog Gerard Tertone ziet daar niet snel verandering in komen, doordat we veel waarde hechten, zegt hij, aan het gevoel van controle hebben over ons leven. Ook het idee dat een auto meer vrijheid biedt speelt volgens hem echt mee. Volgens de ANWB komt de echte piek pas eind deze maand, eind september. Dan worden er ochtendspitsen weer verwacht van 500 tot 600 kilometer aan file. En staatssecretaris Veilbrief tot slot wil ook na de Tweede Kamerverkiezingen actief blijven in de politiek. In de Telegraaf zegt hij dat hij Kamerlid wil worden voor zijn partij D66. Nu is Veilbrief staatssecretaris van Mijnbouw en verantwoordelijk voor het Groningse gasdossier. In de krant zegt hij dat hij eigenlijk wilde stoppen in Den Haag, maar na het vallen van het kabinet heeft hij het gevoel dat hij nog niet klaar is. Veilbrief benadrukt dat hij geen premierskandidaat is, mocht D66 de grootste van het land worden. Dat is Rob Jette. Over hem zegt Veilbrief dat hij energiek en reet slim is. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file bij knooppunt De Baars van 3 kilometer door een ongeluk. Er rijden geen treinen tussen Breda en Roosendaal vanwege een aanrijding. Love, Soft Cell. Het is 7 minuten voor 7. Bij de berging van een Britse bommenwerper in het IJsselmeer zijn stoffelijke resten gevonden. Het vliegtuig werd in de Tweede Wereldoorlog neergehaald door een Duits toestel. En van de 7 bemanningsleden werden er tot nu toe nog 3 vermist. Hubert Schoenke, stafofficier vliegtuigberging bij Defensie. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u ervan uit dat die stoffelijke resten van die 3 vermiste bemanningsleden zijn? Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, of er moet natuurlijk zijn iemand na die tijd overleden zijn daar, maar daar geloof ik niks van. Maar wat, er zaten er oorspronkelijk 7 in. Wat is met die andere 4 gebeurd? Die zijn aangespoeld een paar dagen na de crash langs de kant ergens van het IJsselmeer. Ah, vandaar. Dus 4 daardoor wel gevonden en 3 nog niet. En waarschijnlijk dus in dat wrak. Wat is het verhaal achter het vliegtuig? Nou, het vliegtuig was een Pathfinder, zoals die gebruikt werden om doelen te markeren. Het was zijn eerste vlucht met een heel ervaren bemanning. En was op de terugweg vanuit de missie Dus de bommen waren afgegooid en werd neergeschoten boven het IJsselmeer door een Duitse nachtjager. En daardoor in het IJsselmeer terechtgekomen. En uiteindelijk, het verhaal zegt dat hij geprobeerd heeft een noodlanding te maken op het IJsselmeer. En omgeslagen is, op zijn kop terechtgekomen is. Maar als ik kijk naar de wrakdelen, dan dat zou het laatst niet kunnen kloppen. En welke nationaliteit hebben de mensen in het toestel gehad? Engels en Canadees. Ah, een gemengde manning wat dat betreft. Ja. Nou ligt het vliegtuig al jaren op de bodem van het IJsselmeer. Nu gaat het dus geborgen worden. Waarom nu? Nou, Defensie bergt het vliegtuig in opdracht vanuit de gemeente Zuidwest-Friesland. Dus dat is de opdrachtgever voor ons. En wat was voor hun de reden om het nu die opdracht te geven? Zover dat ik weet was het daar prioriteit voor van de nabestaanden. Die nabestaanden hebben de gemeente verzocht om het vliegtuig te bergen. Want was al langer wel bekend dat het daar lag? Ja, in 1996 heeft de Urk 64 een motor naar boven gehaald. En vanuit die tijd zeg maar, weten we dat het vliegtuig daar lag. Hoe gaat u dat doen, dat wrak naar boven halen? Nou, we hebben, of niet zoals de gemeente, heeft een aannemer aangenomen die ons helpt. We hebben dambanden geslagen, pompen het water eruit, zodat we op de bodem van het IJsselmeer bij het vliegtuig kunnen. En dan halen we het vliegtuig eruit. Is dat lastig of is dat een routineklus? Nee, dit is niet wat we dagelijks doen natuurlijk. Op zich, het is niet lastig, maar je zit op het water. En het watermanagement is natuurlijk altijd een zorg. Want hoe moeilijk is dat om dat dus veilig te doen? Nou, je zit natuurlijk... De IJsselmeer op dat punt is iets meer dan 4 meter diep. Dus je zit 4 meter onder het water. En met die dambanden, ja, die zijn nooit helemaal waterdicht natuurlijk. Dus altijd is het in de gaten houden dat er niet te veel water naar beneden komt, zodat de damwand niet vol loopt. Dus ja, en dat is het risico wat je hebt. En maakt het voor zo'n berging dan nog uit dat er stoffelijke resten van mensen in zo'n wrak liggen? Nee, voor de berging aan zich niet. Het is wel natuurlijk, maakt het uit, wie betaalt rekening in dit geval. Oh ja, en wie betaalt hem? Met vermiste en stoffelijke resten wordt de rekening betaald door Binnenlandse Zaken. Die in 2018 het Nationaal Programma heeft opgericht. Of de Tweede Kamer die het Nationaal Programma heeft opgericht voor het kunnen bergen van vliegtuigen met vermisten. En dus maakt het dat voor de gemeente ook makkelijker om die opdracht te geven waarschijnlijk? Ja. Ja. Dank u wel, Hubert Schoenke, stafofficier vliegtuigberging bij Defensie. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Deze week in de bonus. AH komkommer, 2 stuks voor €1. AH runder gehakt, 300 gram, 1 plus 1 gratis. AH roomboter appeltaart, 50% korting. En Greyhound sloffen voor heren en dames, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Zit je klaar voor de allerbeste bioscoopdeal? Spaar nu bij Albert Heijn voor je tweede bioscoopkaartje gratis. Geldig op alle dagen. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De 20 machtigste industrielanden ter wereld komen bij elkaar, maar zonder de Chinese en de Russische president. En doden bij aanvallen van jihadisten in Mali. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij twee aanvallen van jihadisten. Volgens het militaire bewind staat het voorlopige dodental op 49 burgers en 15 militairen, maar dat kan nog oplopen. Jihadisten vielen in het noordoosten van Mali een boot met burgers aan en ook een legerbasis. Volgens de regering heeft het leger ongeveer 50 daders gedood. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar daarvoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging zou veel groter zijn geweest als de huren, net als vroeger, zouden meestijgen met de inflatie. Maar toen die vorig jaar boven de 10% kwam, is besloten de huren voortaan te koppelen aan de loonontwikkeling. In de vrije sector mogen de huren nu maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. De moordenaars van advocaat Dirk Wiersum zijn in beeld als verdachten van een eerdere dodelijke schietpartij in Suriname. In mei 2019 werden in Paramaribo twee mensen doodgeschoten vanuit een rijdende auto. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar Moreno B. en Guillermo B., die allebei nu een celstraf van 30 jaar uitzitten voor de moord op Dirk Wiersum. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de verkrachting van twee vrouwen. De 47-jarige acteur is vooral bekend van de televisieserie That's 70s Show van zo'n 20 jaar geleden, waarin hij de rol van Steve Hyde speelde. De twee vrouwen verklaarden dat ze in die tijd door Masterson werden gedrogeerd en verkracht in zijn huis. De acteur spreekt dat tegen. Volgens hem was de seks vrijwillig. Zijn advocaat is van plan tegen het vonnis van 30 jaar in beroep te gaan. Noord-Korea heeft voor het eerst een onderzeeër te water gelaten die kernwapens kan afvuren, meldt het staatspersbureau. De boot zou zich hebben gevoegd bij de vloot die nu patrouilleert in de Japanse zee. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt blij te zijn dat de marine nu nucleaire wapens kan gebruiken vanwege de dreiging van de VS en diens Aziatische bondgenoten. Het is onduidelijk of Noord-Korea de onderzeeër ook daadwerkelijk van kernwapens kan voorzien. De Britse koning Charles bedankt de bevolking voor het medeleven na het overlijden van zijn moeder vandaag een jaar geleden. Hij doet dat in een korte verklaring die Buckingham Palace heeft verspreid. Charles zegt dankbaar te zijn voor de liefde en de steun die hij en zijn vrouw Camilla hebben gekregen. Over zijn moeder zegt hij: met liefde herinneren we ons haar lange leven, haar toegewijde diensten en alles wat zij voor zoveel van ons heeft betekend. Charles en Camilla brengen de dag door op Balmoral, het Schotse landgoed waar Queen Elizabeth vorig jaar stierf. Het weer vanochtend hier en daar nog wat mist. Daarna opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen van 28 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En ook het weekeinde verloopt zonnig en zomers. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Twee auto's reden op de A58 Breda richting Tilburg en botsten bij knooppunt De Baars. Eén verloor daarbij een wiel. 3 kilometer file staat het daardoor nu vanaf Tilburg Centrum West tot aan knooppunt De Baars. De linkerrijstrook is dicht en er rijden geen treinen tussen Breda en Roosendaal vanwege een aanrijding. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Ik ben Jade. Sinds ik gestopt ben met roken, voel ik me rustiger en meer in balans. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden en nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje, maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik denk steeds vaker aan zelfmoord. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfdoding kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Wereldleiders komen bij elkaar in de Indiase hoofdstad New Delhi voor de G20, de top van de 20 machtigste industrielanden ter wereld. Grote afwezigen zijn de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping. Buitenlandredacteur Davy Boerema, jij volgt India. Hoe groot wordt de top daarmee? Ja, vandaag komt premier Sunak ook aan en president Biden. Maar ja, het wordt wel minder groot dan de Indiase regering zelf graag had gezien. Want zoals je al zei, inderdaad, Xi komt niet, Poetin blijft thuis. En dat is stiekem toch echt wel een teleurstelling voor Modi. En wat ook als een soort schaduw boven deze top hangt... is dat het waarschijnlijk de eerste top wordt waar er geen... gezamenlijk statement komt. En dat is iets wat we het hele jaar al zien. Toen ministers van Buitenlandse Zaken eerder in India bij elkaar kwamen... en de ministers van Financiën is het ook niet gelukt... om tot een gezamenlijk statement te komen. En dat heeft alles te maken met de invasie van Rusland in Oekraïne. Daar zien de landen gewoon niet een gemeenschappelijke zicht op. Of hebben ze ook niet, lukt het niet om daar een gemeenschappelijke tekst uit voor te laten komen. En daardoor lukken die joint statements de hele tijd niet. Nou, dus Xi en Poetin zijn er niet, maar nog genoeg leiders ook weer wel. Dus de inwoners van Delhi zullen heel veel escortes met gepantserde auto's langs zien komen. Wat vinden ze ervan? Ja, er gebeurt van alles in Delhi de afgelopen dagen. Straathonden worden van de straat gehaald. Mannen zijn er om apen te verjagen. Er hangen ook al tijden hele grote borden met Modi daarop... en teksten als India, de moeder van de democratie. Maar er is ook echt wel een deel van de bevolking die kritisch is... op die beloftes die al het hele jaar worden gedaan. En die zeggen van ja, maar wat merken wij hiervan als gewone Indiër? Desondanks zijn er ook mensen die echt wel heel enthousiast zijn in Delhi... en het dus echt fantastisch vinden dat al die wereldleiders naar Delhi komen... en dat hun stad voor even het centrum van de wereld is. In het centrum van New Delhi vertelt Munit Vats... dat dit soort evenementen het aanzien van India laat stijgen. Want de wereldmachten komen nu naar India, zegt hij. Superpowers are coming in India. Ook Saima denkt dat de G20-top veel zal opleveren voor India. Ze denkt dat het de Indiase jeugd meer banen gaat opleveren. Maar Nilan Mukhopadhyay denkt daar anders over. I don't think that the average Indian citizen has really been able to understand what this G20 is all about. The average Indian is not really interested in international relations. Hij schreef een biografie over premier Modi en hij is zeer sceptisch over die impact van de top op de vooruitgang van India. The government and Mr. Modi would definitely try to say that no Indian prime minister has been treated with the kind of respect. Mukhopadhyay denkt dat de overheid vooral zelf de invloed van Modi groter wil laten lijken. Om mensen te overtuigen van Indiase vooruitgang moet er concreet bewijs zijn, zegt hij. For it to be believed by people, there has to be more concrete evidence. Om de wereldleiders te verwelkomen is Delhi schoongeveegd van straathonden. Rotondes staan vol met planten. Speciale mannen zijn aangenomen om apen te verdrijven en sloppenwijken zijn platgegooid. Ravinder woont in Janta Camp. Dat is de sloppenwijk die naast het complex ligt waar de G20-top wordt gehouden. Een deel van de wijk is nu weggehaald. Hij vraagt zich af wat voor voordeel Indiërs van de top hebben. Onze problemen zijn vooral toegenomen, zegt hij. Sangeet deelt de kritiek van Ravinder. Er komen premiers en presidenten van belangrijke landen. Ze sluiten Delhi af om mooie dingen te laten zien. Zo gaat dat vaak. De mindere dingen zien ze niet. De media laten groei zien, maar als je naar de feiten en statistieken kijkt, valt het mee, zegt Sangeet. Voor hem is Modi een posterboy, meer niet. Davy, sommige mensen zijn dus negatief, anderen ook positief. Die verwachten bijvoorbeeld nieuwe banen door die G20. Is dat realistisch? Ja, India heeft op zich wel een heel bijzonder jaar natuurlijk achter de rug, waarin heel veel lukte. Of in ieder geval, ze zijn de grootste bevolking geworden van de wereld. En ze hebben ook een hele jonge bevolking. Dat is in vergelijking met India of met China wel echt een groot voordeel. De afgelopen weken zijn de succesvolle missies naar de maan gelukt en een satelliet naar de zon. Dus dat zijn wel echt hele positieve dingen. En als je naar de officiële groeicijfers kijkt, dan groeit de Indiase economie echt het hardst, met een laatste kwartaal van 7%. Maar wat Sangeet zeg maar op het laatste zei, van dat die feiten en cijfers ook een andere realiteit met zich meebrengen voor de gewone Indiërs, dat klopt ook. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het uitgavensterkte voor Indiërs en hoeveel loon zij krijgen, dan, als je dat corrigeert, het economisch cijfer, is het eigenlijk veel lager. En zeggen experts dat het eigenlijk op 4% moet liggen. Dus het klopt wel dat die kritische toon over banen, dat is denk ik realistischer dan de positieve impact van zo'n top. Want ja, die wereldleiders komen wel, maar hoeveel zin heeft dat nou voor de economie? Ja. Dat is een realistische kritische blik die ze werpen. En we hoorden dus ook een van die critici zeggen van premier Modi, posterboy, meer niet. Wat betekent het voor het aanzien van Modi, deze top? Ja, ik denk dat je je kan afvragen of het geopolitiek nou een succes is geweest, omdat er bijvoorbeeld niet zo'n joint statement komt. Maar wat je wel echt kan zeggen is dat het voor Modi zelf een succes is geweest, omdat hij wel echt een jaar lang een podium heeft gehad waarop hij kon schitteren en zijn eigen politiek eigenlijk naar de voorgrond kon drukken. Dat is ook een grappig detail dat India officieel, of in ieder geval in het begin niet dit jaar de G20-top zou organiseren. Ze hebben gewisseld met Italië en Indonesië, zodat het op dit jaar uitkwam. En dat komt Modi weer goed uit, omdat er verkiezingen aankomen. En zo kreeg hij een jaar lang alle ruimte om te laten zien, ik als sterke leider heb al deze wereldleiders naar India gehaald. En India even voor even het centrum van de wereld gemaakt. En laten zien dat wij ook meedoen op een groot internationaal platform. En daar zijn Indiërs toch ook wel heel erg gevoelig voor. Dus voor de boodschap naar Indiërs toe, de binnenlandse politiek, is deze top heel belangrijk geweest. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Een motie van wantrouwen in het Finse parlement tegen twee ministers. Ze zitten namens de rechtse Finnenpartij in de regering. En hoewel die partij bekend staat om hard taalgebruik over migranten, gaan recent achterhaalde uitlatingen van de twee een aantal parlementariërs echt veel te ver. Scandinavië-correspondent Rolien Creton vanuit Kopenhagen. Rolien, wat hebben ze gezegd? Nou, het gaat onder andere om de partijleider van de Finnenpartij, Riikka Purra. Zij is minister van Financiën en vicepremier. En zij heeft in het verleden blogs geschreven onder een pseudoniem waarin ze Turkse migranten apen noemt. Ze had ook een negatieve ervaring met Somalische jongeren in een trein. En ze schreef toen dat ze met een geweer op die jongeren zou willen schieten. En ze schreef ook wie heeft er zin om op bedelaars en zwarte kinderen te spugen. Dan is er een tweede minister van Economische Zaken. Er waren meerdere punten, maar die noemde onder andere migranten uit het Midden-Oosten woestijnratten. En dan is er nog een derde minister die al na 10 dagen moest opstappen, omdat hij het nummer 88 zijn geluksgetal noemde. En 2 keer 8 refereert aan Heil Hitler. Dat is een referentie die vooral binnen extreemrechtse kringen bekend is. En hij deed zijn uitspraak tijdens de verkiezingscampagne deze zomer. Dus hij moest vrijwel gelijk na zijn aantreden het veld ruimen. Nou zit deze Finnenpartij met nog 3 andere partijen in de regering. Wat doet dat dan met die coalitiepartners? Ja, het is natuurlijk heel erg pijnlijk, hè, voor die drie coalitiepartners. Het is een nieuwe regering die in juni dit jaar aantrad. En ja, de hele zomer, kun je zeggen, is een opeenvolging van racisme-schandalen geweest. En het is misschien wel het moeilijkst voor de sociaal-liberalen, omdat die partij opkomen voor minderheden echt als een belangrijk kernpunt heeft. Dus het drukt een stempel op de hele regering, op de hele nieuwe regering. En die motie van wantrouwen, het zijn er drie. Dus die zijn niet alleen tegen de twee ministers gericht, maar ook tegen de regering als geheel. En die Finnenpartij, is dat dan een klein deel van dus de Finse bevolking en zij verwoorden dat? Of zegt het iets meer over hoe er in Finland over migranten wordt gedacht toch ook? Nou, die Finnenpartij, die radicaal-rechtse partij, is een grote partij. Een van de drie grootste partijen in Finland. En ja, racisme is denk ik wel een onderbelicht probleem in Finland. Het is natuurlijk vrij homogeen land. Finland kreeg pas laat met vluchtelingen te maken. En dat betekent ook dat het Finse parlement weinig mensen heeft met een buitenlandse achtergrond. En tot nog toe was het ook bijna taboe om iemand racist te noemen. Er wordt nu voor het eerst, kun je zeggen, een serieus debat gevoerd over racisme. Wat vinden we normaal? Wat je ook zag tijdens dat debat, dat radicaal rechts echt vasthoudt om alles te kunnen zeggen. Dus er was een parlementslid bijvoorbeeld van radicaal rechts dat het N-woord erin slingerde. En eigenlijk van een historische uitleg, maar hij deed het ook om vast te houden en te zeggen aan het recht om alles te zeggen. En ingrijpen gebeurt niet zo snel, omdat de voorzitter van het Finse parlement, dat is Jussi Halla-aho, hij is de voormalige partijleider van de Finnenpartij. En hij is zelf veroordeeld voor racistische uitspraken. Hij zei dat ze Somaliërs een gen hebben waardoor ze meer diefstal plegen. En toen die nieuwe voorzitter werd van het parlement, zei hij ook, het is belangrijk dat je alles kunt zeggen en parlementsleden zijn moeten niet zo gevoelig zijn. Dus dat geeft wel een beetje het klimaat aan. Ja, dus heel kort even, de regering is niet in gevaar? Nee, de verwachting is dat die motie van wantrouwen het niet haalt. Er is geen meerderheid voor. Dus voor nu mag de regering doorregeren. Maar dit kan natuurlijk later wel opnieuw een probleem gaan vormen. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Het is 17 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 was minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Anderhalf jaar na zijn aantreden viel het kabinet. En daar baalt hij erg van. Nou, dat was natuurlijk een ontzettende frustratie. Het geeft al wel aan. Ik kom hier echt met een ambitie. En het plan, alle plannen liepen zeer voorspoedig. Het goede nieuws daarbij was dat eigenlijk alle zorgpartijen die gezamenlijk zo'n integraal zorgakkoord, daar gaan we het zo nog over hebben, gesloten hebben. Ik geloof binnen 3 dagen nadat het kabinet gevallen hadden, al een brief gestuurd hadden naar de Kamer om te zeggen dat ze met dat plan door willen. Ja. En eigenlijk daarbij heb ik gezegd, dit is ons plan, dit is ons akkoord en dat willen wij gewoon doorzetten. En daarom wil Kuipers het liefst nog een keer minister worden. Het is allereerst aan een kiezer. En dan wilt aan u zelf partij door? Als er de gelegenheid nog een keer is, die agenda die wil ik graag doorzetten. Ja. Ja, dus als het aan u ligt, dan blijft u op dit departement ook een volgende ronde nog minister. Dat zou ik graag willen, ja. Van de extreme overstromingen in Griekenland tot de hagelstenen in Italië, de modderstromen in Oostenrijk, bosbranden in Canada. Meteoroloog Amara Onwuka die blikte in Umberto terug op een zomer met veel weersextremen. Ja, nou dat hele extreme weer wat we zien door de wereld, maar ook in Europa, dat hangt natuurlijk samen met droogte en hitte. Dus eigenlijk wat je ziet, het is heet, het is daardoor ook extra droog. En op het moment dat er ook maar iets koudere lucht tegen die hitte opbotst, dan krijg je dus op uitgebreide schaal krijg je te maken met extreem weer. Maar er is wel hoop, zegt Onwuka. Op het moment dat wij ons dusdanig gaan aanpassen wat ook echt nodig is en wat ook van bovenaf denk ik op een gegeven moment opgelegd moet worden, dan zal de aarde zich echt alweer herstellen en dan is er wel een omslagpunt. Alleen dat gaat wel een paar, daar gaan echt wel een aantal jaren overheen. Het is niet zo dat als wij ons nu aan alle regels houden, dat het klimaat, dat het ook gelijk... Het praat je over 20, 30 jaar. Het heeft echt een nasleep. Dat was gisteravond op tv. We blijven een beetje bij hetzelfde onderwerp, want de ongekende regenval in Hongkong, dat meldt de South China Morning Post. Ja, daar ook al. Gisteravond viel er in een uurtijd 158 mm regen. En dat is de zwaarste regenval sinds de metingen begonnen in 1884 daar in Hongkong. Het ging de hele nacht en avond door. Mensen kwamen vast te zitten in het verkeer. De straten op het eiland werden rivieren. Het stadsbestuur van Hongkong heeft de scholen gesloten. En mensen mogen vandaag alleen aan het werk als dat strikt noodzakelijk is. Verwacht wordt dat die extreme regenval nog zal aanhouden. Aanhouden tot 6 uur vanavond, Hongkongse tijd dan. De Universiteit Gent gaat 120 studentenverenigingen een training geven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Dat doet de universiteit omdat studenten die zich willen aansluiten bij zo'n grote vereniging kwetsbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld door groepsdruk. Deze studenten beheren licht uit aan de VRT wat ze met die training willen bereiken. Enerzijds ervoor zorgen dat we een klimaat, een cultuur creëren waarbij dat studenten de mogelijkheid krijgen om met elkaar op een veilige manier in conversatie te gaan. Maar natuurlijk ook in een vereniging kunnen er ook wel een keer wat zaken gebeuren die echt niet door de beugel kunnen. Dat zij ook kennis en vaardigheden hebben om te weten wat ze daadwerkelijk kunnen doen dan. En waar dat ze ook binnen de UGent en binnen de stad Gent naartoe moeten. En het is de bedoeling dat 30 studenten een uitgebreide training krijgen om daarna hun eigen vereniging deze training te kunnen geven. Noord-Korea haalt alles uit de kast voor de viering van de 75ste verjaardag morgen van de Stichting van het Land. Dat schrijft de Amerikaanse website NK News. Uiteraard is er een grote militaire parade en er zijn meerdere ceremonies. Alles om te laten zien dat de bevolking is verenigd, gewapend en klaar voor oorlog. Tienduizenden burgers hebben deze week al meegedaan aan een grote oefening op het Kim Il-sungplein in Pyongyang, waar de parade morgen zal worden gehouden. Volgens NK News zal alles in het werk worden gesteld om de wereld te laten zien dat het land ook klaar is voor een nucleaire aanval. Dan wordt het vanochtend ook al over de officiële tewaterlating in het bijzijn van Kim van de onderzeeër die uitgerust zou kunnen worden met kernraketten. En de oud-president van Myanmar tot slot. Aung San Suu Kyi is ziek en zal sterven als ze geen goede medische behandeling krijgt, heeft haar zoon Aris Kim gezegd in een interview met de Britse krant The Guardian. Suu Kyi werd in 2021 afgezet door het leger en zit sindsdien opgesloten. Ze is nu 78 en mag volgens haar zoon geen dokter ontvangen, ook niet toen ze op een gegeven moment helemaal niet meer kon lopen, duizelig was en misselijk. En verder zou ze veel last hebben van haar verstandskiezen. Als je bedenkt hoeveel mensen er in Myanmar al zijn gestorven in gevangenschap, is dit een grote zorg, aldus Aris, die nog altijd de oude naam gebruikt voor het land, Birma. NPO Radio 1. Oranje heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland met 3-0 gewonnen. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een examen waar ze voor moeten slagen. Nou, geslaagd. Geslaagd, gedisciplineerd, energiek en echt als team opererend speelde Nederland een hele goede eerste helft. Met veel drang naar voren, veel aanval. En ook de goals waren in dat opzicht typerend. Echt via teamspel tot stand komend. Met telkens als ene laatste schijf Denzel Dumfries, die driemaal wat dat betreft de bal klaarlegde. En ja, na een helft was het gespeeld. En met name de teamgedachte van Nederland was heel goed. En ze wisten van elkaar weer wat ze deden. En de energie en voorin een aantal mensen die heel hard werkten. Dat was alles bij elkaar ruim voldoende om in ieder geval van deze Grieken te winnen. En dat was het allerbelangrijkste wat gisteren op het spel stond. Ja, en we zagen ook de uitkomst van het nationale gezelschapsspel. Welk systeem kiezen we? Of liever gezegd, welk systeem kiest Koeman natuurlijk? Want hij wisselde. Ja, dat is geen land ter wereld waar inderdaad zoveel gesproken wordt. Ook na een 3-0 winst weer over het systeem. Ik las al dat hij van zijn geloof gevallen is. Er ontstaan alweer allerlei van dat soort discussies. Ik denk dat we er echt mee moeten ophouden. Het gaat erom dat een elftal met mensen goed functioneert. En dat deed het gisteren. En Nederland speelde heel aanvallend en heel interessant en leuk voetbal. Juist ook in dit systeem. En Koeman had zich natuurlijk iets vergaloppeerd toen hij aangesteld werd om direct te roepen: ik ga de 4-3-3 weer terugbrengen. Wat in de conservatieve voetbalwereld altijd heel goed valt. Nou, daar van is hij terug moeten komen. Het is een pragmaticus, dat is ook verstandig. Is hem helemaal niet aan te rekenen. Dit elftal floreert heel goed op deze manier. En ja, wat dat betreft, die systeemdiscussie. Het is een leuk gezelschapsspel zonder winnaars. Dus we moeten er misschien maar eens mee ophouden gewoon. En accepteren dat dit het systeem is waarin Nederland op dit moment met deze spelers heel goed floreert. Gaan we naar tennis. Vannacht 2 halve finales op de US Open bij de vrouwen. Die zijn net afgelopen. En hoe zijn ze afgelopen? Nou, het was bijzonder. Het begon allemaal met Coco Gauff, waar heel Amerika naar kijkt, de 19-jarige. Nou, die lukte net, die won van Mujova, bereikte de finale. Een partij die 50 minuten stil lag vanwege klimaatactivisten, waarvan één zich had vastgelijmd op de tribune met zijn voeten. Uiteindelijk werd die partij uitgespeeld. En toen kwam Madison Keys tegen Sabalenka en iedereen dacht, ja, die Sabalenka, die is zo ontzettend goed. Maar in een vloek en een zucht stond het 6-0, 5-3 voor Keys. Mocht uiteindelijk op 5-4 serveren voor de wedstrijd. Dat lukte niet. Kwam een tiebreak. Daarin was Sabalenka veel te sterk. Keys herpakte zich nadat ze aan een geblesseerd bovenbeen was behandeld. Kwam weer 4-2 een break voor. Kon het weer niet afmaken. 6-6. Toen kwam er een super tiebreak, zoals dat heet. Een tiebreak tot de 10. Sabalenka wist dat niet helemaal, want op 7-4 gooide ze de record weg en ging ze staan juichen. Nee, u moet nog even door. Het gaat tot de 10 vandaag. En nou goed, ze hield haar hoofd erbij. En het was een zwaar bevochten overwinning. En de spanning die in de kwartfinales wat ontbrak, was volledig terug. Het was een prachtige tennisnacht. En hij is inderdaad pas net afgelopen, want het is een kwartiertje geleden dat Sabalenka zich uiteindelijk plaatste. Prachtige finale. Sabalenka, de nieuwe nummer 1 van de wereld, tegen de 19-jarige Coco Gauff. En kijken we eventjes vooruit naar het weekend. Waar kijk jij naar uit dan? Oren en ogen tekort, want Femke Bol gaat vanavond weer lopen in Brussel. Altijd mooi om naar te kijken. We doen aan steile wandklimmen in de Vuelta 2 dagen lang. Gaan enorme bergen op, dus dat wordt heel mooi voor het klassement. WK roeien. Heel veel Nederlandse ploegen zijn daar heel goed aan het roeien en hebben zich al geplaatst voor finales. Vandaag nog een aantal halve finales. Zijn allemaal op weg naar Parijs. Ja, en zondagavond 9:15 alweer Ierland-Nederland. Kijken of het één zwaluw is, maar ik verwacht dat Nederland de lijn gewoon doorzet. En als ze die wedstrijd daar ook gewoon winnen, dan ziet de wereld er ineens weer heel anders uit, zoals het altijd met voetbal gaat. Heel hoog juichen of heel diep treuren met elkaar. We zitten weer in de juichfase, dus laten we die maar vasthouden. Ja, kortom, we moeten kiezen maandagochtend. Tot dan. Ja, heel veel. Some proof it won't let me down. I don't want more heat, drugs or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw off my face and I swallow, cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. Forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila van Kovacs. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één. NPO Radio 2. Wat is er deze week in de actie? Unox soep in zak, kuppensoep of goed pasta of noedels. 1 plus 1 gratis. Nivea 2 plus 2 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. Ik ben Ramona. Sinds ik gestopt ben met roken, hou ik meer geld over om leuke dingen te doen. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Nog 3 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De Amerikaanse televisiepresentator Jimmy Fallon heeft zijn excuses aangeboden aan zijn medewerkers na berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Volgens een reportage in het blad Rolling Stone heeft zijn intimiderende en grillige gedrag geleid tot een slechte werksfeer. Noord-Korea heeft voor het eerst een onderzeeër te water gelaten die kernwapens kan afvuren, meldt het staatspersbureau. De boot zou zich hebben gevoegd bij de vloot die patrouilleert in de Japanse zee. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt blij te zijn dat de marine nu nucleaire wapens kan gebruiken vanwege de dreiging van de VS en diens Aziatische bondgenoten, zoals hij het zegt. Het Openbaar Ministerie eist 19 jaar cel tegen een vrouw die ervan wordt verdacht dat ze haar vriend heeft vergiftigd met een zelfdodingsmiddel. De Tilburgse vrouw zou het middel onder meer in zijn toetje hebben gestopt met als doel om zijn erfenis op te strijken. De 64-jarige vrouw verzet zich tegen de strafeis van 19 jaar. En in Turkije is een grote reddingsactie gaande voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot. De 40-jarige onderzoeker Mark Dickey was bezig met een onderzoeksmissie in het Morka-grotsysteem in het Taurusgebergte toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, laat me raden. Zon en warm. Ja, zo is dat. Opnieuw wordt het een volop zonnige dag met temperaturen die op dit moment rond een graad of 15 liggen. En ja, de komende uren heel snel gaan oplopen. Ik denk dat het tegen het middaguur op veel plaatsen al zo'n 28 graden is. En in het binnenland wordt het vanmiddag maximaal 31, misschien lokaal zelfs wel 32 graden. In de westelijke regio's wordt het een graad of 30. En ja, daarbij zien we eigenlijk vrijwel geen bewolking vandaag. En het weekend? Ja, er verandert heel weinig. Alleen morgen wordt het ietsje minder warm. De wind draait namelijk naar het westen. In de kustgebieden kan in de ochtend ook even wat nevel of mist voorkomen. Middagtemperaturen morgen rond 28 graden. Zondag wordt het op veel plaatsen weer 30 graden. Ja, en verder dus op die paar mistbanken in de ochtend na volop zonneschijn. Na het weekend gaat er wel wat veranderen. Dan neemt langzaam de bewolking toe. En vanaf dinsdag gaan er ook een paar buien vallen. Wouter, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, vrijdagochtend, hè, altijd rustig op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat door een kapotte auto tussen Voorthuis en Hoevelaken 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven bij Best 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Moergestel 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Roosendaal door een aanrijding. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood, AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. De gemeenteraad in Den Haag heeft met een raadsenquête onderzocht wat er is misgegaan bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Het project kostte in totaal €223 miljoen, veel meer dan begroot. En het duurde 15 jaar. Vandaag presenteert de raadsenquêtecommissie de resultaten. Lot van Bree is verslaggever bij Omroep West. Goedemorgen, Lot. Goedemorgen. Wat is er allemaal misgegaan? Is dat uit de verhoren al wel duidelijk geworden? Ja, daar is wel een beeld naar voren gekomen. En je kan bijna zeggen, wat is er niet misgegaan? Maar er is echt een hele hoop misgegaan. Te beginnen al bij de contractvorm met de aannemer. Daardoor zijn er heel veel problemen ontstaan. Die contractvorm was dat de opdrachtgever, dus de gemeente, de culturele instellingen, die moesten al een van tevoren, voordat er al maar één paal de grond in werd geslagen, vastleggen hoe dat gebouw eruit moest komen te zien. Tot aan de stopcontacten, de dikte van de deuren, de hoogte van de plafonds aan toe. Nou, dat bleek ook wel tijdens de verhoren dat die culturele instellingen daar helemaal niet op toegerust waren. Zij moesten als een soort bouwdeskundige voor hun gevoel aan de slag gaan. Nou ja, daar is uiteindelijk wel een ontwerp uitgekomen, handtekeningen gezet. Maar het gevolg was wel dat alles wat na die periode als meer of als extra eisen of wensen door de instellingen werd aangegeven, ja, daar ontstond enorme discussies. De bouwer die zei van ja, maar dat is niet wat er in de oorspronkelijke ontwerp was vastgelegd door jullie. Dus ja, dit zijn extra kosten. Wie gaat dat betalen? Nou ja, daardoor zijn de kosten opgelopen. Want uiteindelijk heeft ook de gemeenteraad besloten om die discussies af te kopen. En zo kon het cultuurcomplex ook duurder worden. Tot €45 miljoen duurder aan toe. Wat vond jij nou het meest opvallende in die verhoren? Nou ja, wat je overal wel naar voren zag komen, want er zijn echt een hele rij bekende, minder bekende burgemeesters, oud-burgemeesters, wethouders, ambtenaren aan het woord gekomen. Ja, iedereen die zei wel van het moest en het zou er moeten komen. Hè. De politieke druk was enorm. Ambtenaren die moesten heel hard werken. Ambtenaren zeiden van ja, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als rond dat cultuurcomplex. 80 uur in de week. Maar ook dat die druk wel heel hoog was. En dat bleek ook wel uit burgemeester Van Aartsen, Josias Van Aartsen, de oud-burgemeester. Die zei, heeft op een bepaald moment ook zelf zijn positie ter discussie gesteld, min of meer. Er was een verandering van, na verkiezingen, verandering van coalitie. Daardoor kwamen er partijen in de coalitie die dreigden erin te komen, of die kwamen er uiteindelijk ook in, die juist tegen het cultuurcomplex waren. Dus hij was bang, Van Aartsen, dat het uiteindelijk zou sneuvelen. Terwijl hij een groot voorstander was van de bouw van dat complex. complex. Nou ja, uiteindelijk heeft hij zelfs zijn positie dus ter discussie gesteld. De vraag werd ook gesteld van, ja, zou u dat echt gedaan hebben? Hij zei, nou, het was een theoretische vraag, want het is nooit zo ver gekomen. Ja, het cultuurcomplex kwam er uiteindelijk dus ook. En een ander opvallend punt was toch ook wel de topmannen van Volker Wessels, de bouwer, die werden ook opgeroepen door de enquêtecommissie. Maar die zijn zonder opgave van reden niet verschenen. Ze hebben alleen schriftelijke reactie gegeven. Ja, dat was toch wel een gemis in heel die gesprekken. We hadden toch wel graag willen horen hoe zij aankeken tegen die ruzies bijvoorbeeld. En de bouwstops, die waren afgekondigd. Maar dat hebben we niet meer gehoord. Nee, het heeft dus 223 miljoen euro gekost. Het levert een enorm financieel gat op voor de gemeente Den Haag. Is dat gedicht? Ja, dat is gedicht. Dus uiteindelijk is het wel allemaal her en der vandaan gehaald. Maar goed, er moesten wel verschillende coalities moesten daar dus wel extra geld voor of dieper in de buidel tasten. Dus dat is wel gelukt. Maar goed, het is wel duurder geworden. Het is ook vertraagd. En nog altijd is het de vraag of de culturele instellingen het rondkrijgen. Want tijdens de verhoren bleek ook dat ze eigenlijk meer geld nodig hebben, de instellingen, om een internationale programmering neer te kunnen zetten. Dus ja, het blijft nog steeds een financieel zorgenkindje eigenlijk. Dankjewel, Lot van Bree, verslaggever bij Omroep West. Het is 7:50. De gewelddadige strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire beweging RSF in Soedan leidt niet alleen tot grote aantallen slachtoffers in de hoofdstad Khartoum, maar ook in de westelijke regio Darfur. De vluchtelingenkampen in buurland Tjaad zitten vol met mensen uit Darfur die vreselijke verhalen te vertellen over de moorden en de verkrachtingen waarvan ze ooggetuigen zijn geweest. Afrika-correspondent Alice van Gelder, inmiddels terug in Zuid-Afrika. Maar jij was in Tjaad. Nou, we spraken elkaar al, hè, toen jij daar nog zat. Dat maakt heel veel indruk, ook op luisteraars. Want deze situatie hier kwam binnen, hè? Ja, kwam absoluut binnen. Ja, het is eigenlijk niet te bevatten ook hoe groot dat vluchtelingenkamp is. Hè, dat ontstaan is aan de grens met Tjaad. Echt bij een grensovergang zijn zo'n 250.000 vluchtelingen neergestreken. Heel veel kwamen uit een stad verderop, in Darfur. Echt maar 30 kilometer verderop, El Geneina, in West-Darfur. En ja, samen met cameraman Sven Torven heb ik daar heel veel ooggetuigen, maar ook slachtoffers van geweld gesproken. En ja, wat daar heel erg snel duidelijk werd is, hè, je zei het al, hè, er is die strijd tussen die twee generaals in Soedan. De ene van de milities van de RSF en de andere van het reguliere leger. Die strijden om de macht. Dat gebeurt ook vooral in hoofdstad Khartoum. Maar hier werd het heel erg snel duidelijk dat burgers aangevallen worden vanwege hun etniciteit. En soms dacht je dat het niet erger kon worden. En dan kon dat wel. Op een matje van stro zit hier een hele groep mannen uit Soedan. En dit zijn allemaal lokale leiders uit de stad El Geneina. You're all from El Geneina? Yes. Allemaal hier naartoe gevlucht voor het geweld. What happened in your city? My city actually experienced a systematic attack by RSF and their militias. Open random shooting, bombing on civilians in the areas, so many people get killed, including children, women, elderly people, animals. And you have this seen, and you saw it with your... Yes, I saw many of this. I even collected many dead bodies. Hij heeft veel ooggetuigen. Hij zegt, ik heb zelf de lijken van straat gehaald, en hij vertelde zelfs kinderen, even children. Yes, even children, yeah, many children. I saw myself dead. En ze hebben geschoten. Sommigen hebben een telefoon bij zich. Kijk, Soedan is helemaal afgesloten van media. Heel veel telefoons zijn trouwens ook afgenomen, geplunderd door de RSF. Maar ze hebben hier nog wel ook telefoons bij zich met gruwelijke filmpjes van wat er gebeurd is. Een jongen hier laat me nu foto's zien die hij zelf heeft gemaakt. En daarop zie je allemaal lijken, allemaal dode mensen in burgerkleding. Op een ander filmpje hier zien we hoe de gouverneur wordt vermoord. Here in West Darfur they are targeting like Masalit and other tribes. Ze Ja, ze hebben ons als Masalit, dat is de grote bevolkingsgroep in Darfur. Wij zijn daar doelwit. Want de Masalit-bevolking, dat zijn Soedanezen van Afrikaanse afkomst. De RSF is van Arabische afkomst. En hij zegt, ze willen ons daar weg hebben, ze willen ons land. Because they want to get new land in Janina. Salam. Salam alaikum. Dat was daar. Deze oudere vrouw vertelt dat ze uit Jenena komt. Dat is hier dus zo'n 30 kilometer verderop in Soedan. Ze zegt, ze kwamen, de daders, en ze verbranden alles. Ze doden alle mannen. Ze heeft heel veel familieleden verloren. Ze zegt, ik kon ze niet eens begraven. En ik ben hier naartoe gevlucht. Kinderen, het is een van de gruwelijke verhalen hier in het kamp. Ook de weg uit Jenena, dat was een weg van de hel. Onderweg werden mensen beschoten, vrouwen verkracht. Het is haar zelf gelukt om weg te komen met haar kleinkinderen. Maar ze is zoveel mensen verloren. En andere familieleden zijn achtergebleven. Ze hoopt dat ze nog leven. Ze weten het niet. Contact is ook niet mogelijk met thuis. Alice, de verhalen zijn dus gruwelijk. Is er ook iets bekend over aantallen? Nee, dat weten we eigenlijk niet. Hè. De eerste man die je hoort in de reportage is Hatim. Hij is een mensenrechtenactivist, maar gevlucht nu dus. Hij heeft het over duizenden, maar hij zegt ook, we weten het gewoon niet. Hij heeft het ook over systematisch geweld. En dat is wel heel erg belangrijk. En dat was ook wel wat we hoorden van heel veel andere mensen. Is dat ook de daders op zoek waren vooral naar jongens. Maakte niet uit hoe oud de jongens waren om te doden. En dat ze ook aan slachtoffers vroegen, ben jij Masalit of ben jij van Arabische afkomst? De angst is ook wel heel erg dat het niet bij deze ene stad blijft. Dit zijn allemaal getuigenissen uit El Jenena. We weten ondertussen ook dat er in andere steden etnisch geweld is geweest. En dat komt natuurlijk ook, het is een regio met gigantische littekens. Want 20 jaar geleden zijn er echt honderdduizenden doden gevallen. En dat was door de Janjaweed en de RSF. Dat is eigenlijk gewoon de voortzetting daarvan. En het team vertelde me ook van ja, ik heb echt het gevoel dat ze het nu komen afmaken. Alleen waren toen mannen te paard. Maar nu hebben ze betere wapens en betere auto's. Dus ja, de angst is groot ook bij al die vluchtelingen die ik heb gesproken voor de achterblijvers. Want er zit natuurlijk nog heel veel familie en vrienden en miljoenen mensen vast in Darfur die het nog niet gelukt is om naar de grens te komen. En gebeurt er iets om dat geweld te stoppen? Ja, onderhandelen met de generaals is tot nu toe op niks uitgelopen. Hè? Want natuurlijk, dat is zeg maar een aparte strijd. Maar in Darfur wordt die chaos van de oorlog natuurlijk gebruikt nu om dat etnische geweld uit te voeren. De Verenigde Staten heeft net nieuwe economische sancties opgelegd aan topstukken van de RSF. Dat is natuurlijk wel goed, want die hebben ook heel veel geld. Onder meer in Darfur hebben die een goudmijn. En daarmee draait de oorlogsmachine natuurlijk. Maar ja, hoe snel dat effect heeft. En die crisis voltrekt zich dus nu. Opvallend ook is dat de speciale adviseur van de Verenigde Naties deze week gewaarschuwd heeft. Zij is een speciale adviseur voor de preventie van genocide. En zij zegt dat er urgente actie nodig is. En schrijft dat er een hoog risico is op genocide. Dus er zijn genoeg waarschuwingstekens, zou je denken. En ik heb ook echt heel veel smeekbedes dus gehoord in de vluchtelingenkampen om meer te doen. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Veel aandacht in de Britse kranten voor het overlijden van koningin Elizabeth vandaag, 1 jaar geleden. Het hoogtepunt van die herdenking is misschien al geweest afgelopen zondag, toen er een corgi-parade werd gehouden ter eer van de Queen. Tientallen corgis, die honden waar zij zo gek op was, en hun baasjes kwamen samen in Londen. Veel honden hadden koninklijke kostuumpjes aan, echt. En ze aten koekjes in de vorm van kroontjes en corgis. De organisator die kon zich geen andere herdenking voorstellen. Het is een ras waar ze haar leven lang van hield en wat ze koesterde, vertelde ze aan persbureau AP. En de corgi-parade moet een jaarlijks terugkerende herdenking worden. In Engeland ook is een yogales bruut verstoord door de politie na de melding dat er een rituele massamoord zou worden gepleegd. De BBC schrijft erover. Voorbijgangers hadden in een zaaltje bij een café naar binnen gekeken en zagen lichamen onder dekens liggen. Terwijl iemand eromheen liep, gehuld in een cape en zachtjes slaand op een trommel bij kaarslicht. Nou, ze vreesden het ergste en belden de politie die daarop een inval deed. Er bleek geen sprake van rituele massamoord, maar van een yogales. De Britse politie zegt dat de melding met goede bedoelingen is gedaan en laat de zaak verder rusten. Bij CBS News een man uit Noorwegen die zijn huisarts enorm dankbaar zal zijn. Die had namelijk de 51-jarige Erlend Bore geadviseerd om uit gezondheidsoverwegingen meer te gaan wandelen. Bore die kocht daarop een metaaldetector zodat hij wat te doen had onderweg. Dat bleek een succesaankoop, want hij stuitte op de Noorse goudvangst van de eeuw, zo wordt hij al genoemd. Tegen de Amerikaanse zender zei de Noor dat hij dacht dat hij chocolademunten of speelgoedmunten had gevonden, maar het waren 9 gouden medailles, 3 gouden ringen en 10 gouden parels. Hij moest de fonds helaas wel inleveren bij de Noorse staat, want ja, munten dan ouder dan 1650 uit dat jaar, dus die zijn staatseigendom, maar Boren krijgt gelukkig wel een vergoeding en natuurlijk veel aandacht en eer. En mensen die afval uit het raampje van hun auto gooien, zo de berm in, daar was boswachter Frans Kapteins helemaal klaar mee. Hij ontwierp zelf het bord Bescherm de Berm en zette dat langs de oprit naar de A65 in Tilburg. Daarvoor is eigenlijk wel een vergunning nodig, maar volgens de boswachter kan het zo ook wel. De berm is gewoon te belangrijk, zegt Kapteins tegen Omroep Brabant. Bermen, dat zijn ecologische verbindingszones. Er trekken diertjes langs, denk maar aan insecten, zweefvliegen, bijen. Maar ook kleine muisjes, die worden dan in één keer volgegooid met blikjes of een frikandel krijgen ze om de oren. Weet je wel, er wordt van alles naar buiten toe gegooid. En misschien moeten we die bermen een status geven, want je merkt gewoon dat in mensen in natuurgebieden toch veel minder vuil weggooien. Mooi, hè? Meer aandacht voor de berm, want dat vergeet je wel eens inderdaad, wat er allemaal groeit en bloeit. Nou, de gemeente Tilburg vond het eigenlijk ook wel een goed idee en liet het bord staan. Inmiddels willen zeker 30 andere gemeenten ook zo'n bord. Verkeersinformatie, Erwin Dart. Er staat ook een kapotte auto op de weg op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een file erachter tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Een dikke streep staat er door het woord zwart op de cover van het boek Cordula van Cordula Rooyendijk. En daarmee staat er niet meer 15 lessen die zwarte basisscholen ons leren, maar 15 lessen die kleurrijke basisscholen ons leren. Van Rooyendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent zelf ook directeur hè, op zo'n, wat u dus noemt, kleurrijke basisschool. Ja. Waarom wilt u echt af van het woord zwart? Nou, gaandeweg het onderzoek. Ik werk eigenlijk op een gemengde school, dus het is iets minder dan kleurrijk. Gaandeweg mijn onderzoek naar bezoeken op scholen merkte ik dat ik allerlei blinde vlekken had en dingen niet zag. En dat begon een paar jaar terug. Toen noemde iedereen het nog een zwarte school. En ik merkte ineens dat het een beladen term werd. Maar dat merkte ik eigenlijk gaandeweg het onderzoek. En dus besloot ik toch dat op de titel van het boek te laten staan, omdat het ook laat zien wat voor blinde vlekken je eigenlijk hebt. En dat bleek ook tijdens het schrijven van het boek. Je hebt als mens, omdat je nou eenmaal in bepaalde bubbels leeft, allerlei blinde vlekken, dingen die je niet ziet, waardoor je eigenlijk minder goed handelt. Zijn het dan blinde vlekken of vooroordelen? Ja, allebei. Ik had erg het vooroordeel toen ik het boek startte dat kleurrijke scholen ofwel niet deugden of zielig waren. En al snel bleek dat dat beeld totaal anders was. Sterker nog, ik kon er echt heel veel dingen leren. En dat waren dus vooroordelen, maar ook wel echt blinde vlekken. Dingen die je niet ziet. Noem ze een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, ik ben wit en toch ook hoog opgeleid. En wat mij bijvoorbeeld vorig jaar nog gebeurde is dat ik per ongeluk tijdens de Ramadan het paasontbijt organiseerde. En dat is natuurlijk een gigantische blunder. Maar dingen die gebeuren als je niet je genoeg omringt met mensen die anders zijn dan jij. Maar het is ook iets waar je tegenaan loopt natuurlijk op een kleurrijke school, dat je met verschillende groepen te dealen hebt. Want ja, er zijn ook kinderen die het paasfeest vieren. Ja. Dus wat doe je daarmee? Nou, het belangrijke is vooral dat je de verschillen tussen mensen en verschillen tussen de culturen en geloven, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit, dat je die kinderen zo jong mogelijk aanbiedt. En dat ze daarover leren. Dat bleek ook uit onderzoek. En dus is het belangrijk dat je daarmee omringt. Ook zelfs als je een openbare school bent, moet je eigenlijk ook vertellen over andere culturen. En ook als je een monoculturele school, een hele zwarte school bijvoorbeeld bent, is het ook belangrijk om juist die andere kant te laten laten zien. Maar bijvoorbeeld dit voorbeeld, hè? Paasontbijt in Ramadantijd. Ja. Hoe zou u het nu oplossen? Nou, nooit meer tegelijk plannen. Of je zou het feest ook samen kunnen vieren. Dat deden andere kleurrijke basisscholen wel veel beter. Kijk, de Pasen is een tijd van vasten. Maar dat hoort natuurlijk ook bij de Ramadan. En zo zijn er ontzettend veel overeenkomsten ook tussen geloven. En het belangrijke daarvan, dat merkte ik eigenlijk gaandeweg ook. Kinderen moeten die verschillen leren, zodat ze later ook vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Het is eigenlijk de enige manier en de enige plek ook waar mensen elkaar nog ontmoeten. Omdat je later in verschillende bubbels gaat leven en elkaar dan niet meer tegenkomt. En dat was eigenlijk wat ik vooral merkte gaandeweg het boek. Dat scholen helaas steeds meer segregeren. Dus steeds meer of zwart of wit worden. En mensen elkaar niet meer tegenkomen. En dan zie je de polarisatie ook in de samenleving. En dat is volgens mij wat we allemaal niet moeten willen. Nee. Wat is wat dat betreft dan de belangrijkste les die u geleerd heeft? Nou, de allerbelangrijkste is denk ik, omring je met mensen die anders zijn en anders denken dan jij. Maar ook luister wat beter naar elkaar. Want wat je merkt op een basisschool is dat het debat zo rap polariseert. Dat merkt u bijvoorbeeld bij Paarse Vrijdag en de Week van de Lentekriebels het afgelopen jaar. Ik heb nog nooit meegemaakt dat daar in zo'n korte tijd zo'n enorme ophef over ontstond. Zelfs tot in de Tweede Kamer. En het lijkt wel alsof we niet meer naar elkaar luisteren. En als je kijkt, ik heb toen ook destijds, want het gebeurde ook op mijn school, dat ineens een paar ouders zeiden, ik stuur mijn kind niet meer naar school. Of ik wil niet dat hij die lessen volgt. Toen ben ik de directeuren gaan bellen waar ik op bezoek was geweest voor mijn onderzoek. Zo van, hoe hebben jullie dat nou gedaan op jullie kleurrijke scholen? Want jullie moeten daar ook mee te maken hebben gehad. En wat eigenlijk bleek, de belangrijkste les was, informeer de ouders vooraf en vragen wat hun bezwaren zijn. En dat had ik helemaal niet gedaan. Ik had gewoon heel hard gezegd, je moet gewoon komen. Maar helpt dat dan? Ja. Want die bezwaren, die zijn er. Ja, maar heel veel bezwaren zijn er op basis van informatie die niet klopt. Dus ouders krijgen soms ideeën, ook door debat in de Tweede Kamer overigens, dat wij op basisscholen dingen vertellen die niet kloppen. Dus daar zit een onderdeel. En het is ook goed om te begrijpen waar ouders precies bang voor zijn of waar ze voor vrezen. Ja. En je merkt, dat bleek op die andere scholen, zodra klassen goed geïnformeerd waren, kwamen kinderen wel gewoon naar school. De meeste. Dus luisteren is belangrijk, informeren is belangrijk. Ja. Maar is ook grenzen stellen belangrijk? Want je hebt natuurlijk ook ouders of kinderen die voor zichzelf heel veel ruimte willen hebben, maar die naar de anderen misschien wat minder tolerant zijn. Ja, grenzen stellen is ontzettend belangrijk. Iedereen moet er mogen zijn. En je hebt nu eenmaal bepaalde dingen ook te doen. Om maar even het voorbeeld van de Paarse Vrijdag en de Lentegriepels. Dat moeten wij gewoon doen als school. En dus heb je daaraan te houden. En moet je ook gewoon als ouder daarin meegaan. En moet je dat accepteren. Maar inderdaad, grenzen stellen is daarin zeker belangrijk. Ja. En het debat erover. En het debat erover. Ja, luister naar elkaar en stel eens eerst eens een vraag voordat je een mening hebt. Te lezen in het boek 15 lessen die kleurrijke basisscholen ons leren. Hartelijk dank, Cordula Rooyendijk. Graag gedaan. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Een boek over Merel Pointer, een Nederlandse advocaat die strijdt tegen de doodstraf in Texas. Hij heeft 18 jaar lang in een dodencel gezeten. 23 uur per dag, 7 dagen per week. Radio DJ Tim op het Broek over de onwaarschijnlijke verzoening van de Talking Heads. Kees Boonman en de roerige tijden in de politiek. Het gekke is, het kabinet is demissionair, niet de Tweede Kamer. En Liedewijde Paris bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl. En luister, er is maar één NPO Radio 2. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS Store of op dsautomobiel.nl.

En Musk zei dat Poetin vrede wilde en dat er met hem moest worden onderhandeld. En hij zou volgens bronnen binnen de overheid zelfs hebben gezegd dat hij Poetin had gesproken. Dat ontkent hij overigens. Maar na dat incident heeft Musk contact gehad met zowel de nationale veiligheidsadviseur van president Biden als met de vicepremier van Oekraïne en ook met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. En met de Oekraïnse vicepremier die Musk eigenlijk smeekte die satellieten weer aan te zetten. Zijn biograaf heeft ook sms-verkeer daarover ingezien. En uiteindelijk heeft Musk toen in ieder geval voor een deel van die satellieten de zeggenschap uit handen gegeven aan het Pentagon. Ja, dat doet je wel een beetje achter de oren krabben van wat zijn invloed, zijn macht dus is. Ja, door dit incident zijn er eigenlijk enorme zorgen binnen onder andere Amerikaanse defensie ontstaan over zijn macht. En ze konden hem niet eens aan een contract of zo houden, want dat was er in ieder geval aanvankelijk helemaal niet. Dus hij kon doen wat hij wilde. En Musk is met die technologie echt een geopolitieke wereldspeler geworden. En een official die zei zelfs, we behandelen hem daarom maar als een staatsman of als een diplomaat. Inmiddels heeft hij wel een deal gemaakt met de Amerikaanse defensie, ook over de kosten van al die Starlings. Want die miljoenen die daaraan opgingen, die droeg hij met SpaceX tot op dat moment zelf. Maar wel illustratief is dat een journalist onlangs beschreef dat hij een interview met het Pentagon had aangevraagd over die hele kwestie. En hem werd verteld dat hij daarvoor eerst toestemming moest vragen aan Elon Musk. Echt waar? Oh. Ja. Ja. Dan moet die biografie nog verschijnen. Maar hoe heeft hij het aangepakt, die biograaf? Ja, die biograaf Walter Isaacson heeft 2 jaar met Musk opgetrokken. Ongeveer 1 week per maand. Hem is door Musk ook geen enkele beperking opgelegd, zei hij zelf. Nou, is hij wel een hele bekende journalist hier. Hij was eerder de baas van CNN en Times Magazine. En hij heeft eerder bestsellers geschreven over Steve Jobs en Albert Einstein. Nou, die Isaacson die heeft ook uitvoerig contact gehad met zo'n 140 mensen om Musk heen. Familie, vrienden, voormalige zakenpartners, et cetera. En ja, wij hebben Isaacson daar weer uitvoerig over gesproken in New Orleans, waar hij vaderlandse geschiedenis doseert aan de universiteit. Maar is het dus dan een door Musk wel geautoriseerde biografie? Jazeker, ja, zeker. Hij is eigenlijk heel open geweest naar die Isaacson, die geen beperkingen had en ook niet het manuscript eerst aan Musk hoefde te laten zien. Dus in alle vrijheid eigenlijk te werk kon gaan. Zijn correspondent Rudy Bauma. En zijn interview met Walter Isaacson is maandag te zien bij Nieuwsuur op NPO 2 om 9:30. En wat betekent deze houding van Elon Musk voor het militair inzetten van Starlink? Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, ik viel niet zo van mijn stoel eigenlijk, want sinds het begin van de oorlog, sinds maart afgelopen jaar, is eigenlijk al bekend dat Starlink door het Oekraïnse leger massaal werd gebruikt voor 2 dingen. Om commandovoering te doen, dat is zeg maar zeggen wat je eenheden moet doen. En om targeting te doen, dat is om doelen uit te schakelen. Dus het is niet nieuw dat het werd gebruikt. Nee. Maar dat Musk persoonlijk de opdracht geeft om het even uit te zetten wanneer hij denkt, dit vind ik niet zo handig wat de Oekraïners nu aan het doen zijn? Ja, dat is het aparte. Dan moet ik wel even zeggen dat de Verenigde Staten en die krijgsmacht is in staat om eigenlijk over de hele wereld een soort internet uit te brengen. Alleen dat kan natuurlijk niet in Oekraïne, want dan betrek je gelijk de Verenigde Staten en NAVO in die oorlog. Dus ben je afhankelijk van anderen, dus van Elon Musk. Maar tot op de dag van vandaag, en dat weten we ook, wordt nog steeds Starlink gebruikt voor die targeting en die commandovoering. En we weten ook dat Russen heel veel moeite stoppen in bijvoorbeeld het hacken van Starlink, omdat ze daar gewoon lasten van hebben. Dus tot op de dag van vandaag is het nog steeds zo dat het wordt ingezet. Maar maak je jezelf ook kwetsbaar op het moment dat je in zee gaat, als Oekraïne zijnde, met Elon Musk, die daarmee ook een soort kraan heeft van aan- en uitdraaien? Ja, je maakt je ontzettend kwetsbaar. En dat geldt niet alleen voor Oekraïne, maar dat geldt ook voor Europa bijvoorbeeld. Hè. De Verenigde Staten kunnen over lange afstand elke vorm van communicatie in beeld en geluid wel uitbrengen. Dat zagen we al bij de evacuatie van Kabul. Europa kan dat helemaal niet. We hebben die middelen niet. Dus het enige wat wij dan vriendelijk kunnen vragen is aan de Elon Musken van deze wereld, van kun je even alles aan laten staan, dan hebben wij ook beeld en geluid. Dus het wordt heel hard tijd dat we goed gaan nadenken hoe het gebruik van de ruimte, zeg maar, als dimensie naast land, lucht, zee en cyber, hoe we dat gaan gebruiken voor onze eigen veiligheid. Daar moet Europa nu wel een heleboel slagen in halen. Maar Hoe verontrustend is dat, dat wat u zegt, je het vriendelijk moet vragen? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Toen de Amerikanen zeiden, wij gaan weg uit Kabul, moest ook Europa weg uit Kabul. Want we hadden geen alternatief. We waren volledig afhankelijk van de communicatie van de Amerikanen. Sterker nog, 90% van de strategische communicatie van NAVO is Amerikaans. Dus wij kunnen heel weinig zelf. Dus we zijn volstrekt afhankelijk. Dus het wordt heel hard tijd dat we daar eens goed over gaan nadenken en daar als Europa wat aan gaan doen. Ja, maar afhankelijk zijn van Amerika is nog weer iets anders dan afhankelijk zijn van een zakenman, een gewiekse zakenman die deze satelliet in de lucht heeft hangen en echt de macht heeft om te zeggen aan uit. Ja, precies. En precies in zo'n gebied waar dus NAVO niet kan optreden, omdat dan politiek veel te gevoelig ligt, ja, daar ben je echt afhankelijk van de Elon Musk van deze wereld. En het is ook niet vreemd dat het Pentagon een gedeelte van die Starlink heeft ingekocht en overgenomen, om te zorgen dat tenminste Oekraïne op de grond wel kan blijven strijden en wel die commandovoering en die doelopsporing kan blijven doen. Anders kun je echt niet meer vechten. Maar is dat dan de oplossing? Opkopen? Nee, dat is niet de oplossing. De oplossing is dat je gewoon een robuust eigen systeem hebt wat je zelf kunt gebruiken. Dat heeft Oekraïne niet, heeft Europa niet, de Verenigde Staten wel. Ja, en de vraag is of dat nou zo fijn is, gezien de toekomst met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Ja. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar goed over nadenken, stel het antwoord is ja, dat moeten we doen, dan hebben we die niet volgende week hangen. Nee, daar moeten we heel, heel snel wat aan gaan doen. En dat vooral niet als eigen landen gaan aanlopen binnen Europa. Maar dit is nou een schoolvoorbeeld wat je vanaf het begin af aan Europees moet aanlopen. Dus dan moet je een soort Europees buitenlands beleid en een Europees veiligheidsbeleid hebben. En hier heel rap mee aan de slag gaan. Ja, en ja, u bent geen ruimtevaartdeskundige, ik ook niet. Maar dat gaat toch wel een tijd duren voordat ze dan ook voordat het ook echt effectief is. Of valt dat mee? Ja, dit is dus echt niet binnen een paar weken en maanden. Is dat, nee, maar hoe lang wel? Heeft u een idee? Nou, je ziet eigenlijk dat wij gewoon een behoefte hebben aan binnen onze eigen wereld hier in Europa, aan een eigen lange termijnvisie over veiligheid. En als je daarover gaat kijken, zijn we op een heleboel gebieden ontzettend kwetsbaar. We hebben geen industriebeleid, we kunnen de ruimte niet beheersen, we hebben weinig voorraden, we zijn ontzettend kwetsbaar. En dat is de les die de oorlog in Oekraïne ons hier met z'n allen heel hard leert. Dus daar moet echt wat gebeuren. Dank u wel. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Vliegen vanaf Schiphol wordt nog duurder, dat schrijft de Telegraaf. In een document dat in handen is van de krant staat dat de prijsverhoging te maken heeft met de geplande krimp van de luchthaven. Volgens een luchtvaarteconoom zouden tickets zo'n 5-10% duurder kunnen worden. Ook is de verwachting dat luchtvaartmaatschappijen en reizigers zullen gaan uitwijken naar luchthavens over de grens. Of misschien op termijn naar de trein. Ja, dat is helemaal een goed idee. Die houden we erin. Het AD schrijft dat het kabinet maatregelen eist rond het innemen van blikjes en flesjes. Chaos is nu te groot en daarom wil het kabinet meer inzamelpunten. Bedrijven zijn verplicht om 90% in te nemen, maar vorig jaar kwam nog geen 70% terug. Dat zorgt ook weer voor meer zwerfafval, omdat mensen in openbare prullenbakken gaan graaien op zoek naar statiegeldflesjes en blikjes. In Hongkong, of ik moet zeggen Hongkong, heeft te maken met ongekend veel regenval. Dat schrijft de South China Morning Post. Gisteren vielen in een uur tijd 158 mm regen. Dat ging zo nog wel even door. Mensen kwamen vast te zitten in het verkeer. De straten op het eiland werden rivieren. De scholen in Hongkong zijn vandaag gesloten en mensen mogen alleen naar het werk als dat echt nodig is. In de Volkskrant bezorgde kennismigranten over hun positie in ons land. Ze zien een verharding in de samenleving, zeggen ze, ten opzichte van hun groep. Vooral nadat het kabinet viel over migratiebeleid. Veel kennismigranten zijn bang voor een aanscherping van de loondrempels of belastingregels door een nieuw kabinet. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 kennismigranten in Nederland. En in Gent, tot slot, krijgen 120 studentenverenigingen een training over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag, meldt de VRT. Volgens de Universiteit Gent is dat belangrijk, want studenten kunnen tegen problemen aanlopen als ze zich aansluiten bij een studentenvereniging. Dan bots je wel wat tegen mogelijke hiërarchische structuren van een vereniging. En je moet doorheen een doop. Er is wel wat groepsdruk. En door mogelijk wat te veel alcoholgebruik kan er wel wat normvervaging optreden. Dus er zijn wel een aantal zaken die heel specifiek zijn aan studentenverenigingen, die we ook wel in die training aandacht hebben gegeven. Nou, die nemen het wel heel serieus. Inderdaad, voorkomen is beter dan genezen, zou ik zeggen. En het is de bedoeling dat 30 studenten in Gent nu een uitgebreide training krijgen om dit daarna hun eigen vereniging door te geven.

the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky Daft Punk. Over ruim een uur, stam.nl. Karjan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, we moeten accepteren dat Nederlands niet overal de voertaal is. Groeiende ergernis is er over het gebruik van Engels in het café en op het terras, in winkels en ook in veel bedrijven. En FNV waarschuwt vandaag eigenlijk in het AD zelfs dat werknemers zich zo langzamerhand een beetje een vreemde voelen op hun eigen werkplek, omdat ze niet meer in hun eigen taal kunnen praten of mailen. En ook voor gasten in de horeca, die lopen er tegenaan, ergeren zich eraan dat Engels, dat je niet eens gewoon een koffie verkeerd in het Nederlands kunt bestellen. Koffie wrong. Ja. Nee, café latte natuurlijk. Of een vaasje in het Nederlands. Maar dat kun je allemaal vervelend vinden. Er is ook een groot personeelstekort in dit land. Dus iemand moet het werk doen. We willen vanochtend van u weten hoe u daar tegenaan loopt. Moest u op uw werk bijvoorbeeld overschakelen naar het Engels? En vond u dat lastig? Of denkt u, nou, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Ging eigenlijk best wel soepel in het Engels een drankje bestellen bij het pannenkoekenhuis. Vind ik ook niet zo heel erg. Volgens mij, het gaat toch ook heel vaak over om het maar op zijn Frans te zeggen, c'est le ton qui fait la musique. Ja. Als iemand wel de open houding heeft die jou bedient in het Engels. Ja, ja, precies. Maar als je inderdaad een blik krijgt van waarom spreek je niet Engels tegen mij, dan irriteert het. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het op de werkvloer bijvoorbeeld best een dingetje kan zijn voor mensen. Maar goed, we willen het vanochtend van u horen. Bel ons 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje, vette sneakers, een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In India komen vandaag de leiders van de G20-landen aan voor de G20-top. Die is dit weekend in New Delhi. President Xi van China en president Poetin van Rusland zijn er niet bij. Demissionair premier Rutte die komt wel. Er kwamen vorig jaar meer buitenlanders naar Nederland om te studeren. 123.000 buitenlandse studenten volgden hier een hbo-opleiding of universitaire studie. En dat is een toename van 8.000 ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het CBS. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de verkrachting van twee vrouwen. De 47-jarige acteur is vooral bekend van de televisieserie That's 17 Show van zo'n 20 jaar geleden, waarin hij de rol van Steve Hyde speelde. Masterson spreekt de beschuldiging tegen. Volgens hem was de seks vrijwillig. En het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland met gemak gewonnen. In Eindhoven werd het gisteravond 3-0 voor Oranje, dankzij treffers van De Roon, Gakpo en Weghorst. Allemaal in de eerste helft. Nederland heeft in groep B nu 6 punten uit 3 duels en staat daarmee tweede achter Frankrijk, dat gisteravond met 2-0 won van Ierland. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek, opnieuw een zonnige dag. Ja, zeker weten. De zon schijnt volop vandaag. En opnieuw wordt het op veel plaatsen een tropische dag met temperaturen iets boven de 30 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 32 graden worden. En daarbij staat er maar weinig wind, kracht 1 of 2 uit een zuidoostelijke richting. En het weekend? Ja, het weekend verandert er eigenlijk maar heel weinig. Morgenochtend zien we wel dat de lucht even iets vochtiger is. Dat komt door een westelijke wind. Nou, dat kan op sommige plaatsen even wat mist geven. Maar in de loop van de ochtend lost die mist op. En dan volgt opnieuw een zonnige zaterdag met wel iets lagere temperaturen. Zo'n 25 graden aan zee tot 31 nog in het zuiden. Zondag wordt het op de meeste plaatsen weer tropisch met 30 tot 32 graden. Dan schijnt de zon volop. Maar dat gaat na het weekend veranderen. Want vanaf maandag gaat de temperatuur langzaam een paar graden omlaag en dan neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toe. Wouter, dankjewel. En bij de ANWB Erwin Hart. Met 1 file. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3 kilometer. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook. De vertraging is 25 minuten. Er rijden nog altijd geen treinen tussen Breda en Roosendaal door een aanrijding. Ik ben Jabe. Sinds ik gestopt ben met roken, voel ik me rustiger en meer in balans. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Vanavond. Indonesië roept. In de jaren 20 kan het niet op in Nederlands-Indië. Nederlanders als mijn opa en zijn jonge gezin hebben het goed. Maar dan de Indonesiërs. Die komen in verzet met een verbluffende rol voor artsen en scholen. Indonesië roept. Vanavond 21:15 NPO 2. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. In Turkije is een grote reddingsoperatie aan de gang. Een Amerikaanse grotonderzoeker, Mark Dickey, zit vast in een grot op 1000 meter diepte. De grotonderzoeker zit sinds zaterdag vast in die Morka-grot. Een van de diepste grottencomplexen van het land. Turkije-correspondent Mitra Nazar. Mitra, hoe kwam hij vast te zitten? Ja, dit is een hele ervaren avonturier en speleoloog. Hè. Dat is een aardwetenschapper die onderzoek doet in grotten. En hij was op expeditie. En dit is de op 2 na diepste mijn in Turkije. En die ligt in het Taurusgebergte, zeg maar tussen Antalya en Adana in. En hij is daar ziek geworden. Op meer dan 1000 meter diepte. Niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is, maar hij heeft inwendige bloedingen gekregen. En sindsdien zit hij daar dus in die grot bij een temperatuur van 4 tot 6 graden. Het is natuurlijk niet een ideale plek om ziek te worden. Hij was zo ziek dat hij dus niet op eigen kracht naar boven kon komen. En het heeft even geduurd voordat de buitenwereld gealarmeerd kon worden. Het is zo diep dat het zo 1 à 2 dagen duurt om heen en weer te gaan. Moet je nagaan hoe diep dat is. En dan was daar dus alleen? Hij was met een team, dus er is een collega van hem omhoog gegaan. En dat heeft dus uiteindelijk, wat hij dus nu er zelf van zegt, 1 à 2 dagen geduurd voordat zij met hulp terug heeft kunnen komen. Ja. Nu dus die reddingsoperatie. Wie doen er allemaal mee? Ja, in eerste instantie kwamen Turkse grotklimmers en reddingsteams ter plekke. En vrij snel kwamen daar ook teams uit andere landen bij. Er zijn nu ruim 170 reddingswerkers ter plekke uit verschillende landen. Italianen, Polen, Hongaren, Bulgaren, Kroaten. Ongelooflijk eigenlijk in zo'n korte tijd dat de wereld van die grotklimmers speleologie, dat is blijkbaar een hele hechte gemeenschap. Dus in no time stond iedereen op het vliegveld, zeg maar, om hier naartoe te komen. Als eerste was er een Hongaars team ter plekke. En die hebben met behulp van Turkse medici bloed mee naar beneden genomen. En hem daar een bloedtransfusie gegeven. En dat was dus nodig, want hij was er heel slecht aan toe. En dat lijkt erop dat dat ook echt zijn leven heeft gered. En nu is dus ja, de klus om de man eruit te krijgen. Ja, dat is nog niet makkelijk. Want hoe gaat het nu met hem? Nou, het gaat een stuk beter inmiddels met hem. En dat weten we omdat hij dat zelf heeft gezegd. Hij is aanspreekbaar en hij heeft dus een videoboodschap gemaakt. En die is gisteravond naar buiten gekomen. Luister maar even mee naar een klein stukje daaruit. As you can see, I'm up, I'm alert, I'm talking. But I'm not healed on the inside yet. So I'm going to need a lot of help to get out of here. Ja, hij zegt, zoals je kunt zien, ik ben alert, ik kan praten, maar van binnen ben ik nog niet genezen en ik heb veel hulp nodig om hier uit te komen. Maar goed, een goed teken in ieder geval dat hij daar staat en dat we hem in beeld zien en dat hij praat. Hij vertelt inderdaad dat die bloedtransfusie die hij heeft gehad hem echt ja, heeft gered. En dat hij echt on edge was, zo beschrijft hij het. En hij bedankt ook de Turkse autoriteiten en alle medische hulp die ja, ondanks toch ingewikkelde omstandigheden toch wel heel snel in actie is gekomen. Alleen is hij er nog niet. En interne bloedingen, ja, dat lijkt me niet niks. Nee. Dus het is voorlopig nog wel even duimen draaien. Nou ja, want 2-3 dagen klimmen betekent het dus om daar weer uit te komen. Hoe gaan ze dat doen? Ja, nou, dat is een hele operatie. Kijk, het is dus de vraag nu eerst of zijn conditie zodanig verbetert dat hij er zelf uit kan klimmen. Het kan zijn dat hij daarvoor eerst nog langer moet aansterken. Maar hoe dan ook gaat men ervan uit dat het nog wel ja, zeker een paar dagen, misschien wel een week gaat duren. Misschien nog wel langer. Kijk, een belangrijk deel van de reddingsoperatie, begrijp ik, is nu ook om die grot beter begaanbaar te maken. Hè, voor het scenario dat ze hem eruit moeten takelen met een stretcher. Want ja, in zo'n grot, ik ben nog nooit zo diep in een grot geweest, maar ik kan me voorstellen dat die gangetjes nogal nauw zijn daar beneden. Dus de grot wordt nu voorbereid. En de hoop is, begrijp ik uit Turkse media, dat het dit weekend kan worden begonnen met ja, hem eruit halen. Dus het is nog een hele operatie. Mitra Nazar, correspondent, dank je wel. Iran maakt steeds meer gebruik van gijzeldiplomatie, een tactiek waarbij onschuldige buitenlanders worden vastgezet in Iran en gebruikt als ruilmiddel om bijvoorbeeld veroordeelde Iraniërs terug te halen. Deze week lekte via de New York Times uit dat een jonge Zweedse diplomaat, die werkte voor de Europese Unie, al 500 dagen vastzit in Iran op verdenking van spionage. Iran-deskundige Maaike Warnaar, verbonden aan de Universiteit Leiden, vertelt wie Iran wil ruilen voor die jonge Zweedse diplomaat. Ja, dat is Hamid Nouri. Hij zit gevangen in Zweden al sinds 2019. En dat is een Iranier die in de jaren 80 in 1988 verantwoordelijk is geweest voor de executie van duizenden oppositieleden in Iran. Iran wil dus heel graag die twee ruilen. Wat zegt het over het regime dat zij zo'n man terug willen halen? Nou, bekend is dat Nouri destijds heeft samengewerkt met verschillende mensen. En de huidige president van Iran, Raisi, is daar één van. Dus die zitten in dezelfde club, zou je kunnen zeggen. En er is wel sprake van een zekere loyaliteit. Ook, als je zoiets vreselijks, nou ja, goed, vanuit mijn oogpunt samen hebt gedaan, dat creëert wel een band. En ik kan me best voorstellen dat die loyaliteit ook meespeelt in het terugkrijgen van Hamid Nouri. En is dit dus inderdaad een tactiek die Iran steeds vaker gebruikt? Onschuldige buitenlanders proberen te ruilen? Ja, gijzelingsdiplomatie gaat eigenlijk al terug. Nou ja, het is iets wat al eeuwen, misschien wel duizenden jaren teruggaat. Maar wat ook in de Islamitische Republiek Iran al teruggaat tot de gijzelingscrisis. Begin jaren 80, van 1979 tot 1981. Toen Iran een grote groep Amerikaanse diplomaten had gegijzeld. Ook om bepaalde concessies los te krijgen van Amerika. En sinds die tijd is dit vaker gebeurd. Het gebeurt vrij regelmatig dat mensen in Iran worden opgepakt. Mensen met die deels bijvoorbeeld één Iraanse ouder hebben, of twee Iraanse ouders maar in het Westen wonen. En dat op die manier druk wordt uitgeoefend op het Westen om bepaalde concessies te doen. Bijvoorbeeld financiële concessies. Dat tegoeden die bevroren zijn, die worden vrijgelaten. Of inderdaad, zoals nu, een soort gevangenenruil. Ik kan me voorstellen dat het voor westerse regeringen dus een duivels dilemma is. Want als je toegeeft, dan zet je de deur open voor nog meer van dit soort eigenlijk ontvoeringen. Ja, het is een tactiek die gebleken heeft te werken. En het lijkt ook erop dat hij daarom vaker wordt ingezet. Dus ja, je zit, als westerse regering sta je inderdaad voor een ontzettend moeilijk dilemma. Je wilt je landgenoot natuurlijk niet in Iran in die vreselijke gevangenis laten zitten. Tegelijkertijd wil je ook niet dat iemand die verantwoordelijk is voor zulke vreselijke schendingen misdaden tegen de mensheid ineens weer op vrije voeten loopt. Ja, en je wil ook niet dat je eigenlijk zeker weet dat je de volgende diplomaat of andere landgenoot ook weer achter de tralies ziet verdwijnen. Waarna een volgende eis komt natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En dit gebeurt allemaal wel achter de schermen. Waarom is dat? Ja, het is inderdaad zo'n 500 dagen geleden dat Floderis in de gevangenis terechtkwam. En pas nu horen we ervan. En het heeft er alles mee te maken dat het vaak veel makkelijker is om te onderhandelen over dit soort zaken als ze niet in de publiciteit zijn gebracht. En dat is heel gebruikelijk. En daarom weten wij dus ook niet als Iran-onderzoekers, weten wij niet hoeveel westerse diplomaten of überhaupt westerlingen op dit moment in Iran in de gevangenis zitten. Maar wat is het belang van Iran om het achter de schermen te doen? Nou ja, ook dan geldt, soms is het makkelijker onderhandelen als niet iedereen over je schouder meekijkt. En uiteindelijk is het toch om een bepaald gewin te doen. En soms werkt dat beter in achterkamertjes. Zei Iran-deskundige Maaike Warnaar. Oranje won gisteravond met 3-0 van Griekenland. We hebben het over voetbal. Maar in de media ging het vooral over de opstellingen. Ja, want zei bondscoach Ronald Koeman bij zijn aanstelling nog dat hij graag 4-3-3 wilde spelen met 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers. Gisteravond speelde Oranje in een 5-3-2. Het systeem waar de vorige bondscoach Louis van Gaal ook succesvol mee was. Nou, volgens het AD heeft Koeman zijn ego opzij gezet en was de knieval een schot in de roos. De Telegraaf is een beetje kritischer. Zij noemen de systeemwijziging een gok die prima uitpakte. Ronald Koeman was op die kritiek van Telegraafjournalist Valentijn Driessen al een beetje voorbereid, zei hij op de persconferentie. Ik wist dat de hakblok bij jou thuis al klaar stond. Ah, niet alleen thuis, hoor. Nee, maar ja, tuurlijk is dat. Ja, ik kan wel zeggen, het is niet spannend, maar tuurlijk is dat wel. Ik had wel iets meer dat ik in mijn buik voelde van het moet wel goed gaan. De hakblok, Koeman. Ja, inderdaad, het ging goed. Ja, je kunt er veel van zeggen over die opstelling. Het is wel een dingetje geworden de laatste tijd, hè, Astrid? Ja, nou, zoals Tom een uur geleden al zei, we moeten er maar eens over ophouden. Zo is het. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben de geschiedenis geschreven door goud te winnen bij het Europees kampioenschap in Israël. In de finale was Oranje te sterk voor Spanje. En daarmee hebben de Nederlandse vrouwen nu ook een beetje afgerekend met hun angstgegner. Zij speelster Noord-Driessen gisteravond in Langsterrijn en omstreken. Dat is gewoon echt een goed 3x3 land waar we echt super vaak van hebben verloren. En ik denk dat van de laatste, de afgelopen paar weken, zijn wij zo erg gegroeid en is ons vertrouwen echt zo erg gegroeid. En hadden we al zeker van hun gewonnen. En toen stonden we in de finale en dachten we, ja, nu moeten we het echt wel afmaken ook. Nou, en dat deden ze ook dus. De 3x3 basketbal. Ze zijn de eerste Nederlandse seniorenploeg die goud hebben gewonnen in het valide basketbal, zoals het dan heet. En de tennisfinale op de US Open gaat tussen Coco Gauff en Aryna Sabalenka. Sabalenka had in de halve finale onverwacht zijn handen vol aan de Amerikaanse Madison Keys. Keys won de eerste set met 6-0. Uiteindelijk kon Sabalenka pas in de tiebreak in de derde set echt het verschil maken. Ze won uiteindelijk met 0-6, 7-6 en nog eens een keer 7-6. De halve finale van Coco Gauff tegen Carolina Mugova lag bijna een uur stil door een protestactie van klimaatactivisten. Gauff zei achteraf dat ze liever geen onderbreking natuurlijk heeft van haar wedstrijden, maar dat ze niet boos is. Would I prefer it not happening in my match? 100%. Yeah, I'm not gonna sit here and lie. But you know, I always speak about you know, preaching about what you feel and what you believe in. And it was done in a peaceful way, so I can't get too mad at it. Nou, het ging er om vrede gaan toe, die actie. Dus ze kan er niet heel erg boos om worden. Goff won uiteindelijk met 2-0 in sets. En het wordt de eerste keer dat Goff en Sabalenka op een Grand Slam tegenover elkaar staan. In de finale dus. En Max Verstappen is zo goed dat hij de eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, voor de nodige uitdagingen stelt. Team Red Bull won met Verstappen en Sergio Perez alle races die er dit jaar werden gereden. In een interview met motorsport.com zegt de directeur van Liberty Media dat het door die voorspelbaarheid niet meevalt om kijkers nog geboeid te houden. Nou, ik denk trouwens dat de Nederlandse kijkers blijven geboeid, denk ik. Maar voor de rest wordt het misschien een beetje vervelend. Dat Max Verstappen het ene na het andere record verbreekt, dat biedt ze nog wel enige hoop, die records dus. Dit is in alles een historisch jaar. Wij roepen overal dat je dat mee moet maken, zegt de directeur. En wij zien wel of dat allemaal werkt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, wat je ook mee kan maken is een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knoop het Hooipolder. 5 kilometer file door een kapotte auto op de rechte rijstrook. De vertraging is al bijna een half uur. Helemaal in het noorden op de N7, de Duitse grens richting Groningen tussen afrit Euroborg en Groningen-West. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En er rijden nu bussen in plaats van treinen tussen Breda en Roosendaal. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Take on me van AHA. Vandaag een jaar geleden aan het begin van de avond hoorden en zagen miljoenen Britten deze aankondiging, waarvan ze al jaren wisten dat die op een dag zou komen. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Correspondent Fleur Luinsbach in Londen. Hey, je hoorde die ook een beetje. Hè? Ze was natuurlijk op leeftijd, maar toch schrokken veel Britten. Ja, ze was natuurlijk stokoud. Ze was 96. Maar ja, het was een moment wat heel lang verwacht werd, maar toch heel onverwacht kwam. Dat iedereen werd er toch door overvallen. En we zagen in de dagen daarna ook echt een emotioneel land, vond ik. Zo'n 40% van de Britten die zei dat ze een traan om haar hebben gelaten. Dat is bijna de helft. En we zagen mensen dag en nacht kilometers lang in een rij staan om langs haar kist te mogen schuifelen. En een soort een eindeloos gereflecteerd op het leven van haar als een soort icoon van Britishness, zoals ze werd gezien. En een heleboel historische plechtigheden, schitterende kroonjuwelen, ridders in harnassen en optochten en rouwstoeten. En toen kwam de begrafenis. Daar vlogen wereldleiders van over de hele wereld voor in. Dus ja, het was echt een gigantisch evenement eigenlijk al met... een omvang en een schaal die we waarschijnlijk nooit meer gaan zien voor een koninklijke begrafenis. Op hetzelfde moment nam haar zoon het natuurlijk over, koning Charles. Als je daarop terugkijkt nu, een jaar lang Charles, wat voor een koninklijk jaar is het geweest? Nou, hij werd natuurlijk heel nauwlettend in de gaten gehouden. Maar het idee dat er een soort van meltdown zou zijn van het Britse koningshuis, of dat het land een soort van zenuwinzinking zou krijgen of zo, dat was voorspeld door een beetje de doemdenkers, maar dat viel eigenlijk best wel mee. Dus bijvoorbeeld de kroning van Charles in mei werd best wel goed ontvangen. Er was wel wat gemopper over de kosten, maar verder veel mensen waren er positief over. Het hele overgangsjaar verliep niet zonder problemen. We hebben natuurlijk best wel veel koninklijk gedoe gehad in het nieuws. Maar dat keep calm and carry on, die methode heeft best wel goed gewerkt eigenlijk. Dus zelfs toen Prins Harry met zijn boek naar buiten kwam, Spare natuurlijk, dat zat vol met allerlei schadelijke onthullingen over het koningshuis. En ook die Netflix-documentaire met zijn vrouw Meghan. Bleef het eigenlijk wel rustig. Het koningshuis zei niks, koning Charles zei niks. Hij ging gewoon stoïcijns door met zijn taken en verplichtingen. En die houding lijkt wel te werken. Qua peilingen zien we dat de meeste Britten vinden dat hij het goed doet. 59%. En de algemene peilingen zegt 58% dat de monarchie goed is voor het land. Dat is een paar percentages lager dan vorig jaar. Maar geen meltdown dus. Ja, en van Charles werd wel gezegd dat hij het Britse koninklijk huis wilde inkrimpen. Hoe staat het daarmee? Mm-hmm. Ja, dus het afslanken van het aantal working royals, dus de leden van de koninklijke familie die officieel taken verrichten en zo, en die ook op die balkon scène verschijnt. Maar het uitdunnen is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Natuurlijk is Prins Harry, die heeft afstand gedaan van zijn rollen. Prins Andrew, de broer van Charles, die is dankzij allerlei schandalen heeft hij ook afstand moeten doen van koninklijke taken. En de koningin is natuurlijk overleden. Dus je hebt eigenlijk al een kleinere koninklijke familie, natuurlijk eigenlijk. En dan was er ook nog het plan om de landgoederen af te bouwen. Dus om minder koninklijke landgoederen te hebben. Daar zijn ze vast achter de schermen mee bezig. Maar daar hebben we verder nu nog geen grote onthullingen over gehoord. Vandaag precies een jaar geleden dus dat koningin Elizabeth stierf. Wordt dat eigenlijk nog herdacht? Nou, klein. We zagen koning Charles heeft een soort een boodschap opgenomen en een foto van Elizabeth vrijgegeven. Dat we verwachten ook nog een soort videoboodschap van William en Kate, de opvolgers. Maar verder zijn koning Charles en zijn vrouw Camilla op het koninklijke landgoed in Balmoral in Schotland. En waar dus ook de koningin is komen te overlijden. En daar zullen ze in privé haar herdenken vandaag. Dankjewel, correspondent Fleur Luinsbach.

Ja, ik denk het wel. Hè. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld flesjes en blikjes, die gebruik je veel op bijvoorbeeld stations. Nou ja, en als je dan ziet dat er maar op 5 van de 400 treinstations een inzamelpunt is, dat is natuurlijk gewoon te weinig. Dus ik zou ook dat afvalfonds oproepen van ga nou bijvoorbeeld in gesprek met NS om te kijken hoe je dat aantal inzamelpunten op stations enorm kunt verhogen. Is dat van tevoren dan niet genoeg in kaart gebracht? Ja, kijk, het is zo dat zij natuurlijk al langere ervaring hebben met het inzamelen van de grote flessen. Hè? En er zijn nu kleine flesjes en blikjes bijgekomen. En dat vraagt ook een andere aanpak, want die worden ook op een andere manier gebruikt. Maar de doelstelling is helder en het is hun verplichting om nu ook met een goed plan van aanpak te komen om die doelstelling van 90% inzameling, om die ook te gaan halen. En ik heb ook een gesprek met ze gehad afgelopen week, waarin ik ook heb aangegeven van ik ben teleurgesteld en het moet beter. En ik hoop ook dat ze nu de komende maanden tot het eind van het jaar nog wat extra inspanningen gaan doen om dat percentage, wat nu blijft steken, hè, op 68%, om dat omhoog te krikken richting die 90. En als u zegt inleverpunten, wat voor soort inleverpunten bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld op het station in Den Haag, daar staat een automaat. En die automaat die levert, daar kun je blikjes en flesjes in inleveren. Maar die staat ook een beetje verdacht opgesteld, dus verdekt opgesteld. Dus die zie je niet zo heel erg goed. Voor de rest moet ook het afvalfonds verpakkingen nadenken over hoe je genoeg inzamelpunten kunt realiseren buiten bijvoorbeeld die stations. Zodat er minder blikjes en flesjes in het milieu terechtkomen. Want daar is het ons natuurlijk uiteindelijk om te doen. Ja, want zo'n automaat waar u het over heeft, dan krijg je ook echt je statiegeld terug. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld bij sportclubs, daar kun je ze ook in grote bakken doen, waarbij het doneert eigenlijk, dat de opbrengst naar een goed doel gaat. In dat geval dan de sportclub. Ja. Maar... En nou, ze doen ook echt al wel een heleboel. Hè? Dus het is niet zo dat ze stilzitten. Dus er zijn initiatieven, er zijn ook bijvoorbeeld ringen die je soms hebt, die je kunt monteren om een afvalbak. Waar je dus bijvoorbeeld je blikje in kunt zetten. Want er zijn ook mensen die ze verzamelen, hè, die ze proberen op te halen. Dus dat zijn wel allemaal zaken die al gebeuren. Maar het is niet voldoende. En het zal echt beter moeten. Dus ik hoop dat het afvalfonds ook de komende maanden gaat gebruiken om het aantal nog omhoog te krijgen, het percentage. En we hebben ook, omdat we wisten dat het best wel een uitdaging ging zijn, gezegd, we willen wel ook al na een jaar evalueren. Dus in 2024 gaan wij ook vanuit de overheid al een evaluatie doen. Heeft u ook echt mogelijkheden om het af te dwingen? Ja, er kan natuurlijk gehandhaafd worden. En de ILT gaat daarover. Dus kijk, ik maak de wet. De industrie zelf moet zorgen dat de collecte goed geregeld wordt. En op het moment dat dat niet genoeg gebeurt, dan hebben wij de ILT die daarop kan toezien dat het gehandhaafd wordt. Maar wie krijgt dan de boete, zou ik maar zeggen? Nou, dat is het afval. Dat zijn de afvalverpakkers zelf. Hè, want die zijn ook verantwoordelijk voor de collecte van hetgeen ze produceren. Dus dan worden de blikjes en de flesjes die in het milieu terechtkomen geteld en aan de hand daarvan worden boetes uitgedeeld? Ja, en ik denk dus dat uiteindelijk het zo moet zijn dat we niet zozeer voor die boetes moeten willen gaan. Hè, maar we willen gewoon dat het systeem goed werkt. Ja. En daar heb ik ze ook op aangesproken, het afvalfonds verpakkingen. Dank u wel, staatssecretaris Viviane Heijnen. Graag gedaan. Ouders zouden al, terwijl hun relatie nog goed is, afspraken moeten maken over geld en zorg voor de kinderen, mochten ze gaan scheiden. Met dat advies komt de vereniging Familie- en Erfrechtadvocaten Scheidingsmediators in het AD. Glenn Raap is daar voorzitter van. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is natuurlijk niet iets wat je graag doet, denk ik. Maar waarom zegt u, doe dat toch maar op dat moment al? Het klinkt niet heel gezellig inderdaad. Hè? Wij hebben in het kader van de dag van de scheiding doen we elk jaar een onderzoek. En dit jaar ging het over het ouderschapsplan. Ook omdat dat dit jaar 15 jaar bestaat. En uit dat onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt dat er al tijdens de relatie afspraken over de kinderen gemaakt moeten worden. En wij denken dat dat ook komt omdat ze zeggen, ja, repareren het dak als de zon schijnt. Je hebt het dan goed met elkaar voor. Je kunt op dat moment goed en helder nadenken. En dat biedt ook in een situatie waarin je onverhoopt uit elkaar zou gaan, handvaten om dan op een goede manier afspraken over die kinderen te maken. En dat moet je dan ook vastleggen? Nou ja, de vraag is hoe dat er in de praktijk inderdaad uit zou zien. Daar zijn ouders het ook uit het onderzoek niet helemaal over eens. Hè. Wanneer doe je dat dan? Voordat je kinderen krijgt? Of zodra het eerste kind geboren is? En moet dat dan op schrift? Maar wij bepleiten wel, ga er in ieder geval met elkaar over in gesprek. Behandel het eventueel uit elkaar gaan wel als een mogelijkheid, liever niet. Maar als het wel gebeurt, dan, nou ja. Zijn er voorbeelden van mensen die dat al gedaan hebben en die het ook in de praktijk hebben moeten brengen? Ja, die zaken die zijn wel bekend. Waarbij mensen daar eerder al over na hebben gedacht. Bijvoorbeeld omdat ze al een eerdere relatie hebben gehad. En hebben ervaren hoe het ook mis kan lopen. En ik heb in de praktijk wel gemerkt dat dat voor die ouders makkelijker is om dan goede afspraken te maken, zeker. En ze zijn ook bereid om zich dan aan die eerder gemaakte afspraken te houden, ook al staan ze op dat moment anders tegenover elkaar? Ja, over het algemeen wel. Meestal kunnen ze toch wel terug naar dat moment en die afspraken. En maakt dat ze inderdaad op een goede manier afspraken met elkaar kunnen maken. En dat ze in redelijkheid over na kunnen denken. Kijk, en dat hangt er vanaf, als je deze afspraken maakt voordat je kinderen krijgt, is het natuurlijk weer anders dan wanneer je kinderen hebt. Mm-hmm. En als je met elkaar daarover in gesprek gaat, als je een baby hebt en je gaat uit elkaar als het pubers zijn, ja, dan zullen die afspraken natuurlijk iets anders zijn. Maar ja, wij zeggen ouderschap is dynamisch, een ouderschapsplan ook. En dat betekent dus ook dat afspraken die je maakt en die ideeën die je daarover hebt in beweging zijn. En dat ook tussen ouders dus eigenlijk een terugkerend thema zou moeten zijn. Hè? Net zo goed als andere kwesties in het ouderschap. Ja, want sowieso is het tegenwoordig als je scheidt een verplichting dat je een ouderschapsplan maakt. De elementen die daarin staan, wat zijn dat? Ja, dat is al 15 jaar een verplichting. Dat is in 2009 al in de wet gekomen. En een van de elementen daarin is, nou ja, hoe verdeel je de zorg? Hoe blijf je met elkaar in gesprek? Hè? Hoe wissel je informatie uit? Hoe verdeel je de kosten? Maar ook een heel belangrijk element is, hoe betrek je kinderen bij de totstandkoming van dat ouderschapsplan? Ja. En werkt dat in de praktijk ook allemaal? Nou, ja, dat laatste element, hè, de betrokkenheid van kinderen. Uit het onderzoek bleek ook wel dat kinderen vaak niet daarbij worden betrokken. In ieder geval in de meerderheid van de gevallen, 56%. En wij zien ook wel in de ouderschapsplannen die worden gemaakt, dat meestal wordt voorstaan met een regel, kinderen zijn op een bij hun passende leeftijd betrokken. En daarvan zeggen wij ook, het zou goed zijn als kinderen daar meer bij betrokken zouden worden. Wij lanceren volgende week bij de dag van de scheiding ook een vernieuwd ouderschapsplan, waarin we daar ook aandacht aan besteden. Dus we hebben een nieuw artikel opgenomen. Daarin hebben we samengewerkt multidisciplinair met Stichting Filipinedo, Kies en de Kindbehartiger. Waarin we ouders ook handvaten geven om met hun kinderen in gesprek daarover te gaan. Dus de regie komt niet bij de kinderen, de verantwoordelijkheid blijft bij de ouders. Maar hun stem is belangrijk. Ja, en kinderen krijgen ook mogelijkheden om hun verhaal te doen in een andere omgeving dan bij hun ouders. Dank u wel, Glenda Raap, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Advocaten, die zijn gespecialiseerd in familie- en erfrecht en scheidingsmediators. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er ligt iets op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch staat een file van 4 kilometer tussen Maan en knooppunt Hooipolder. Op de N7 de Duitse grens Groningen bij de A28 3 kilometer file. I saw the fire in your eyes. I saw the fire and I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you. Take My Breath, The Weeknd. In het noorden van Mali hebben twee jihadistische aanvallen het leven gekost aan tientallen burgers en militairen. Afrika-correspondent Saskia Houthuin. Saskia, wat voor aanvallen waren het? Ja, dit gaat nog wel om voorlopige cijfers. Maar minimaal 64 personen zouden zijn omgekomen. 49 burgers en 15 soldaten bij twee verschillende aanslagen in het noorden van Mali. Eén aanslag was op een passagiersboot die voer op de rivier de Niger tussen Timbuktu en Gao. Dit gaat om een vaartuig dat deel uitmaakt van een belangrijke doorvoerroute over de rivier. Normaaliter legt hij honderden kilometers af langs verschillende belangrijke steden. En ook zeker de afgelopen jaren waren dit soort vervoer over het water echt heel belangrijk geworden, omdat juist reizen over de weg zo gevaarlijk is in het land. Maar ja, volgens de autoriteiten is dus zo'n boot nu aangevallen. Drie raketten zouden op de motor zijn afgevuurd. We weten niet hoeveel mensen op die boot waren, maar er is in principe plek op dat type boot voor zo'n 300 man. En er is dus nu ook een andere aanslag geweest rond dezelfde tijd op een militaire basis, ook aan de rivier de Niger. En het waren dus jihadistische aanvallen. Is dan ook duidelijk wie erachter zit? Inmiddels wel. Al vrij snel na het uitvoeren van de aanslag zijn die opgeëist. Allebei door een terreurgroep die eigenlijk het grootste is ook in het land. Die is gelieerd aan Al-Qaeda. Zij blokkeren ook al enkele weken nu de stad Timbuktu en omstreken. De hele regio eigenlijk en de toegangswegen daar naartoe. En ja, deze aanvallen van gisteren die zeggen wel absoluut iets over de veiligheidssituatie in Mali, die weer verder lijkt te verslechteren. Meerdere internationale actoren, waaronder de VS, de VN, die zeggen zich daar grote zorgen over te maken. Zeker ook omdat meerdere internationale missies de afgelopen tijd het veld hebben moeten ruimen. Eerst de Franse missie die er zo'n 10 jaar zat. En inmiddels gaat ook de VN-missie MINUSMA al richting de uitgang. Dus daar zijn grote zorgen over voor wat betreft de veiligheidssituatie. Ja, is het dus geen toeval dat zo'n grote aanslag dan nu gebeurt? Kijk, dat is erg lastig te zeggen, maar het ziet er wel naar uit dat dat verband met elkaar zou kunnen houden. Dat is iets waar al langere tijd voor wordt gevreesd. Maar het Malinese regime lijkt wel voet bij stuk te willen houden. Zij zijn aan de macht gekomen middels een staatsgreep en hebben beloofd dat zij het allemaal anders willen doen. Harder optreden tegen terreurgroepen met hulp van Rusland, van de Wagnergroep. En ze hebben daarmee vrijwel alle andere internationale hulptroepen de deur gewezen. En het is heel lastig om daardoor een goed beeld te krijgen van wat zich precies op de grond afspeelt. Vanwege de veiligheidssituatie en ook het feit dat de Malinese junta pottenkijkers buiten de deur wil houden. Maar als we kijken naar de cijfers die er zijn, dan is absoluut wel duidelijk dat het er niet veiliger op is geworden. En dat de terreurgroepen zoals groepen die geleerd zijn aan elkaar, er juist meer terrein hebben gewonnen de afgelopen tijd. Ja. Hebben die autoriteiten dan hier al wel op gereageerd? Nou ja, ze hebben nu gereageerd door te zeggen wat er is gebeurd en door 3 dagen van nationale rouw aan te kondigen. Maar verder hebben ze nog niet echt iets naar buiten gebracht over wat ze hier verder aan willen gaan doen. En ja, dit komt natuurlijk dus inderdaad op een moment dat de VN-missie op dit moment aan het vertrekken is. Vorige maand nog zijn ze ook al eerder vertrokken vanuit het noorden van het land, vanuit een basis vlakbij Ber. Dat ligt niet ver bij Timbuktu. Dat verloopt al heel erg moeilijk, ook omdat ook die VN-missie wordt aangevallen door terreurgroepen daar in de regio. Er zijn ook al een aantal andere bases inmiddels gesloten en weer overgedragen aan het Malinese leger. Maar wat ze precies van plan zijn en ook anders willen gaan doen dan die internationale missies die nu dus 1 voor 1 vertrekken, dat is nog niet duidelijk. En dat is dus ook reden waarom veel mensen in de regio, in de landen zelf, maar ook in de internationale gemeenschap zich grote zorgen maken. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Reactie aan de redactie. Het ging vanochtend in dit programma onder meer over Elon Musk, want die heeft vorig jaar hoogstpersoonlijk zijn Starlink-satelliet te laten uitzetten op het moment dat Oekraïne bezig was met een droneaanval op het door de Russen bezette schiereiland de Krim. Staat allemaal te lezen in zijn biografie die binnenkort verschijnt van Musk-biograaf Walter Isaacson. En onze correspondent Rudy Bauma heeft hem gesproken. En met de oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf bespraken we de militaire gevolgen van het uitzetten van deze Starlinks. In het gesprek zei hij het volgende. Europa kan dat helemaal niet. We hebben die middelen niet. Dus het enige wat wij dan vriendelijk kunnen vragen is aan de Elon Musken van deze wereld. Van kun je even alles aan laten staan? Dan hebben wij ook beeld en geluid. Dus het wordt heel hard tijd dat we goed gaan nadenken hoe we het gebruik van de ruimte, zeg maar, als dimensie naast land, lucht, zee en cyber, hoe we dat gaan gebruiken voor onze eigen veiligheid. Nou, er kwamen wat opmerkingen en ook vragen over binnen, zoals van Spierenburg. Europa, zegt hij, heeft een eigen GPS-systeem Galileo met 27 satellieten. Waarom gebruiken we dat dan niet? Hebben we Mart de Kruijf nog even over teruggebeld. Hij zei, nou ja, Galileo kun je niet als vervanging voor Starlink gebruiken. Simpelweg omdat dat eigenlijk alleen maar een locatiebepalingssysteem is. Dus een soort GPS, een GPS-systeem. Starlink is echt internet, zegt de Kruijf. Daarmee kun je geluid en beelden doorsturen. En Galileo kan dat niet. Er is wel een satelliet in Nederland de lucht ingeschoten die dat wel kan. Maar dat is dan weer niet zo'n groot en robuust systeem als Starlink. Zo is het. En verder, vanwege strengere milieueisen moeten aardappelboeren op zand- en lusgrond dit jaar voor oktober hun aardappelen hebben geoogst. Maar door het natte voorjaar zijn de aardappelen nog volgroeid en erg onvolgroeid en erg klein. Dat is natuurlijk een probleem. En er moet geoogst worden zodat er onder andere een nieuw tussengewas stikstof weg kan nemen uit de bodem. Dat zei onderzoeker bodem en bemesting Jan-Jo de Haan die er sprak. Nou, Egbert, die keek ervan op. Die zegt, het lijkt mij dat een volgroeide aardappelplant en aardappels meer stikstof kan opnemen dan de nieuwe aanplant. Klopt dat? Appte hij ons. Nou, Jan-Jo de Haan zegt, nee, dat klopt niet. Nee. En dat komt doordat dat aardappelgewas stopt met stikstof opnemen voordat de aardappels worden gerooid. En dan ligt het wel een beetje aan welke soort het is. Maar dat gebeurt vaak al in augustus. En vandaar, zegt Jan-Jo de Haan, is zo'n nieuw tussengewas nodig, want die kunnen dan nog stikstof uit die grond wegnemen die er anders in blijft zitten. Ja, dus echt over nagedacht, die maatregel voor oktober, dat is dus niet voor niets bedacht. En zoals gewoonlijk sprak je natuurlijk vanochtend met sportcommentator Tom van 't Hek zo tegen 19:30 over opmerkelijke sportgebeurtenissen zoals het EK-voetbal en de US Open bij de vrouwen. Maar er waren een paar luisteraars die vonden dat er wat sportonderwerpen ontbraken. Ik mis dat Nederlands basketbaldames 3-3 Europees kampioen zijn geworden, zei Marijke. En Geert appte, geen woord over het WK rugby dat vandaag begint. Waren ze een beetje verbaasd over. Laat Tom nog eventjes reageren. Ja, deze rubriek vraagt altijd om keuzes. En de keuzes waren gevallen op voetbal, tennis en alles wat er nog verder komt het weekend. Het WK rugby moet overigens gewoon starten vandaag. Groot evenement, komt echt wel aan de orde, maar is nog helemaal niet op stoom gekomen. En de basketbaldames, dat is me natuurlijk helemaal niet ontgaan. Europese titel 3x3 is prachtig. Basketbal is worldwide enorme sport. Het is ook een hele mooie prestatie. Maar in Nederland zijn voetbal en tennis op dit moment groter. En we moeten soms keuzes maken. En dit keer was het basketbal daar helaas niet bij. Doet niets af aan de bewondering en de hulde die we willen geven aan dit 3x3 team. En daar hadden we op aanvulling nog even om 9:15 in ons sportoverzicht hadden we daar aandacht aan besteed. Dus in die zin is het daar wel weer teruggekomen. Nou, gelukkig maar. 3 voor de dag. Het geheim van Haastrecht, zoals het wordt genoemd, wordt onthuld. De Haastrechtse Paulina Bisdom van Vliet liet op 1 juni 1923... een dikke verzegelde enveloppe na, met de opmerking dat deze pas 100 jaar na haar dood opengemaakt mag worden. En vanmiddag dan wordt duidelijk wat er 100 jaar geheim moest blijven. Daar horen we meer over in News & Co. Wereldleiders verzamelen zich in India voor de G20. Buitenlandredacteur Davy Boerema vertelt over de start van die top. Vandaag komt premier Sunak ook aan en president Biden. Maar ja, het wordt wel minder groot dan de Indiase regering zelf graag had gezien. Want Xi komt niet, Poetin blijft thuis. En dat is stiekem toch echt wel een teleurstelling voor Modi. En wat ook als een soort schaduw boven deze top hangt, is dat het waarschijnlijk de eerste top wordt waar er geen gezamenlijk statement komt. En dat heeft alles te maken met de invasie van Rusland in Oekraïne. Rechtbank Leeuwarden die behandelt een verzoek van de ondernemingsraad van Big Bazaar in een poging om de winkelketen voor een faillissement te behoeden. Economieverslaggever Bart Kamphuis, nou, dat is niet de eerste reddingspoging. Wat wil de ondernemingsraad? De ondernemingsraad wil een zogeheten externe herstructureringsdeskundige aanstellen. En die zou dan moeten proberen om een akkoord te sluiten tussen Big Bazaar en de meer dan 10 schuldeisers die samen 30 miljoen euro hebben uitstaan bij Big Bazaar. En dat is inderdaad niet de eerste poging. Daarvoor hadden we al de poging van het bedrijf zelf, Big Bazaar, om een zogeheten afkoelingsperiode af te dwingen bij de rechter. Maar daar is de rechter niet mee akkoord gegaan, omdat Big Bazaar ook aan zijn lopende verplichtingen, dus naast die schulden, ook aan zijn lopende verplichtingen niet kan voldoen. En dat is een voorwaarde voor het toekennen van zo'n afkoelingsperiode. Dat is dus niet gelukt. Nu dus die nieuwe poging van de ondernemingsraad om zo'n herstructureringsdeskundige aan het werk te zetten. Maar hoeveel kansverslagen heeft dat dan? Ja, nou, ik vind het moeilijk om dat in te schatten, maar zo op de voorhand lijkt het mij een lastige, want ja, die schuldeisers hebben natuurlijk niet voor niets dat faillissement aangevraagd. 30 miljoen euro is een hoop geld. En naar verluid hebben die schuldeisers het nu ook wel zo'n beetje gehad met Big Bazaar. Maar de rechter buigt zich daarover vandaag en wat zijn oordeel zal zijn, we wachten het af. Zo meteen spraakmakers, Carl-Johan. Ja, ik roep nog even de stelling. We moeten accepteren dat Nederlands niet meer overal de voertaal is. Katrien heeft nog de hoofdpunten wat nieuws. Fijn weekend alvast. NPO.